اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و ائمة المعصومين. الهی و ربی یا رب المشرقین و المغربین، لیس لی شیء الا حب مولای الحسین. الهی و ربی یا رب الجن و الناس، لیس لی شیء الا حب مولای العباس. عرض سلام و ادب و احترام ویژه دارم خدمت شما بزرگواران عزیز که در خدمتون هستم. خداوند متعال رو شاکرم. تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان و خدمت شما و پیشاپیش ایام عزا و ماتم انتهای دهه در واقع ماه مبارک صفر رو. امیدوارم که دست پر از این ایام بیرون بریم و شاد خدا بکنه دلمون رو با هدیه هایی که از این ماه گرفتیم. و امروز اصلا اصل بحث ما در رابطه با همینه. خب سخنرانی و موضوعی که در خدمتون هستیم با عنوان کشتی نوح تا کشتی حسین، من به جرئت میتونم بگم شاید جزء مهمترین سخنرانی ها توی کل دوران سخنرانی بنده است به لحاظ موضوعی و اهمیتش. یعنی اینکه شاید من چند تا سخنرانی رو نقطه عطف میدونم. شما مثلا عبرت های بنی اسرائیل یه نقطه عطف بود به خاطر اینکه یک نگاه جدید رو تزریق کرد در حوزه مهدویت و از طرفی ارتباط اون با کشور خودمون، با انقلاب خودمون. یک دکترین تو حوزه مهدویت بود. این سخنرانی هم همینه. یعنی یک دکترین در حوزه مهدویت، باید روش کار بشه. عبرت های بنی اسرائیل آماده کتاب شدنه، یعنی تقریبا 90% کارش انجام شده، پیاده شده، تایپش صورت گرفته، یه ویرایش نهایی میخواد. این هم اهمیت بسیار زیادی داره. یعنی ببینید ما به لحاظ عقیدتی پشتوانه فکری که این انقلاب شکل گرفته و به سمت ظهور داره میره چیه؟ چه دکترینی شما دارید؟ ما رو این کار میکنه میگه. امام خمینی یک دکترین ارائه کرد به عنوان، قبلش هم رو ولایت فقیه کار شده بود. شما گفت ولایت فقیه حکومتی رو باید به وجود بیاره که زمینه سازی کنه برای زور، نه برای خودش. میدونید اگه برای خودش باشه باطله. ما هیچ دکون دستگاهی رو بر نمیتابیم. ما اصلا میگیم خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفهمه. باید خودم نمیم دکون دستگاه بزنیم. و حرف مردم هم این نبوده هیچگاه. هیچ وقت این نبوده. و هنوز هم که هنوزه ما به این تحولی که 34-5 سال پیش اتفاق افتاد نام انقلاب می نهیم. یعنی چی؟ یعنی تمام نشده، چون به هدف اصلیش نرسیده هنوز. انقلاب کبیر فرانسه، هیچ کسی به فرانسه نمی گه مثلا رئیس جمهور انقلاب فرانسه، رهبر انقلاب فرانسه، نه تموم شد. رهبر انقلاب فرانسه روسو، مونتسکیو، اونو تموم شدن رفتن. اما هنوز به مسئول حکومت رو میگیم رهبر انقلاب. یعنی چی؟ یعنی انقلاب تموم نشده. کی تموم میشه؟ خط نهاییش کی؟ خط پایانش که اون دیدلاین آخر این خط کجاست؟ ظهوره. میخواد 100 سال طول بکشه، میخواد 1000 سال طول بکشه، میخواد 1 سال دیگه، نه میخواد فردا ظهور باشه. اون میشه انقلاب اسلامی، پایگاهش هم جمهوری اسلامی. اینو متاسفانه خیلی از مردم خود ما توجیه نیستن، یعنی براشون جا نیفتاده. مسئولین هم انتظار دارن مردم غریزه اینا رو بدونن. یعنی مثلا یکی از آپشن هایی است که هر نوزاد ایرانی وقتی به دنیا میاد اینا رو باید بدونه. غریزی نه، اینطور نیست. یعنی باید صدا و سیما بگه، تلویزیون بگه، مدرسه‌مون بگه، رادیو بگه، همه جا. یعنی این درک بشه، بفهم مثلا این مقاومتی که داره صورت میگیره واسه چیه. من خیلی روی آیات قرآن دقت کردم، آیاتی که مرتبط با ظهور حضرت هست. یکی از عجیبترین آیات، جدی میگم، یعنی من خدا شاهده وقتی مطالعه میکردم محزوز لذات میشدم، حظ میبردم خودم از شگفتی قرآن. بارها میخندیدم، مثلا بیخیال این لپتاپ هم میشدم، قرآن نرم افزار رو دیدم بالا بیخیالش میشدم، میخندیدم. مثلا چی گفته؟ کی گفته؟ خدا بکی. حالا میخوام اینا رو خدمت شما بگم. ببینید من روزای عادی دیدید یا مثلا برگه دارم 13 14 صفحه 10 صفحه از روش میخونم، نوتایی که برمی دارم همون لحظه تایپ میکنم که دیگه راحت باشم. یه سخنرانی دو سه ساعته میشه، الان 34 صفحه کاغذ دارم. بله آره، اما بحثش جوریه که تون تون رد میشه انشاءالله. همش هم نکته است انشاءالله. ما از خدا میخواییم بهمون تیول لسان و تیول زمان بده، تیول عرض نمیخواییم اینجا، فقط چون آخرم اذانه و اونم که آخر جمعمون میکنه خودشه باز، و یعنی میرفتیم تا ساعت 7-8 شب. مسئول سالم ناراحت نشه، شوخی میکنیم، اما واقعا مطلب زیاده. ببینید توی قرآن بارها گفتیم خداوند متعال نیومده قصه تعریف کنه برای ما، داستان تعریف کنه. فاعتبروا، باید عبرت بگیریم. یه ماجرایی داره نقل میکنه، از تو دلش 10 تا نکته میخواد درآره. کتاب موجز، مختصر، مفید، 10 جلدی نیست، 100 جلدی نیست، اسم خیلی ها رو نیاورده، یه اشاره کوتاهی کرده، جاهایی رو گفته که باید بگه. تو این هیروبیر شما میرید خدا میاد خود داستانهای مشابه تعریف میکنه برتون. قوم لوط، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم شعیب. خود دنبال چی هستی خدایا؟ این تو این نکاتی نهفته است. برعکس بسیار موجز و مختصر و مفید. نکتهش هم در حقیقت همینه. یکی از این اقوام که من میخوام دست بزنم ویژریون، یعنی 95% بحثمون همینه، قوم نوحه. یه سخنرانی هم برای کانونهای مهدوی توی شیراز کردم، چکیده و ابتر این سخنرانی بود. یعنی اینجا اصل بحث رو ارائه خواهم داد. ببین ما توی سوره های مثل شعرا، اعراف، هود، نوح، این داستان قوم نوح اومده. بعد ماجره 5 تن از پیامبران بزرگ الهی اومدن، نوح، هود، صالح، لوط، شعیب. یک ویژگی های یک اشتراکاتی با هم دارن. اول اینکه مخاطبان همگی این اقوام قومشونن، عذر میخوام، پیامبران قومشونن. یعنی مخاطب حضرت موسی قومش نیستا، وقتی میاد کیه؟ فرعونه. فرعون و ملع قوم قبطیه. مخاطب حضرت ابراهیم و قومش نیست، با عموی خودش بحث داره، با نمرود بحث داره. اما شما هیچ فرد خاص و شاخصی رو در زمان نوح نمیبینید، با کل مردم صحبت میکنه. به خاطر هم میگه اخاهم نوح، داداش خودشون نوح، یعنی که خودشون بود. اخاهم شعیب، همینطور شبیه به هم، اصلا تکرار تکرار، فقط اسم پیغمبر عوض شد. این قوم یه سری ویژگی ها دارن. اون ویژگی ها رو وقتی شما می بررسی و آنالیز میکنی اصلا خندتون میگیره، اینقدر که شباهت دارن به مردم آخر زمان، اینقدر که شباهت دارن به مردم آخر زمان، در نهایت یک تصفیه اساسی صورت گرفته. این آیه اینه، یک نفر کافر روی زمین باقی نگذاره و نگذاشت، یک نفر. در مورد صحبت میکنم طوفان محلی بوده یا جهانی، یک نفر باقی نگذاره. یعنی یه امر الهی گفت میرسه اون طوفان. رو اصلا تو قرآن اشاره دقت بکنید به عنوان امر ازش یاد میشه، میگه امر خدا. یعنی این پیامبران با جامعه اطراف خودشون، با فرهنگ عمومی اون مردم دارن صحبت میکنن. سوره شعرا داستانها اینا رو هم شبیه به هم معرفی میکنه. و اصلا بحث ماجرای قوم حضرت ابراهیم و حضرت موسی و اینا هم نیست. پیامبر خودمون اول با کیا طرف بود؟ با نزدیکان خودش، با قریشی ها طرف بود. و نکته آخر که من باید عرض بکنم این که قرآن اشاره به این میکنه که از ایناست عبرت بگیرید. این داستان هایی که ما داریم میاییم اینا بی خود نیست، یه عبرتی بگیرید از اینا، اینا به درد میخوره، یه جایی به دردتون میخوره. اون دنیا خدا شاهده همین آیه های قرآن رو میارن جلو چشم، پوستمون رو میترن. اونایمون که نفهمیدیم میگم گفتم خدا من نشون میگم بخونیم. گفت انی تارک فیکم فخالی کتاب الله و اترتی، و کتاب الله بخون، معنوس باش به قرآن. ما ترک پیامبر کتاب الله و اترتشه، چه کردیم با اینها؟ با جواب پس بدیم. آیه قرآن 101 اعراف، این قریه هایی که ما از خبرهای آنها بر تو میخوانیم، پیغمبرانشان با حجت ها سویشان آمدن و با آن چیزها که قبلا به آن تکذیب آن پرداخته بودن ایمان آور نبودن. این چنین بر دلهای کفار خدا مهر می نهد میگه اینایی که تو الان ای پیامبر با اینا درگیری، شبیه به اینا بدتر از اینا قبلا بودن. خب نابودشون هم کردیم. خیلی هم جدی لفظی که استفاده میکنه خیلی اساسی ها میزنه، میگه بد صحبت میکنه خدا، میگه نابودشون کردیم، نیست و نابودشون کردیم، با بدترین عذاب هم نابود کرد. صاعقه اومد، از آسمون سنگ بارید، زلزله، طوفان، موجی اومد که رو کوه بود، طرف رفت زیر موجا. این چی بوده؟ تصور یه موجی تو این ارتفاع دیدن ما رو به وحشت میندازه. من یه بار رفتم چابهار، اونجا بخشی که شمال اقیانوس هنده، در عمان، اونجا دیگه در خلیج فارس در عمانه، موجا اقیانوسیه، میخورد به این سنگ و آب میرفت، ولی من ترسیده بودم، یعنی واقعا مهیب بود. و میگفت این چیزی نیست، تو فصل عادی اومدی، فصل طوفانی مانوی 10-12 متر آب میره بالا، 10-12 متر، یه ساختمون 3 طبقه 9 متره. شما فرض بکنید آب جوری اومد که کوه رفت زیر آب، یعنی عذاب جدی بر اینا نازل کرد. قوم نوح باز توی اینا ویژه است، به خاطر من روی قوم نوح دست بزنم. چرا؟ خود خدا میگه قوم نوح، قوم نوح از قبل اینا، خب انهم کانو هم اظلم و اطغا، از همشون ظالمتر، از همشون طغیانگرتر بودن، و پدر سوختگی از همه اونا بیشتر بود. باز یعنی قوم نوح باز توی اینا چی هن؟ بسیار شاخص و ویژن. جالب، قرآن وقتی در مورد اینها داره صحبت میکنه، میخوام اینا گزاره ها رو خواهش میکنم خوب تو ذهنتون بسپرید، بعد شما خودتون بیاد قیاس بکنید. قرآن اینو نمیگه، اصلا نمیگه که او تکذیب کرد فقط این پیغمبر رو، میگه کذبت قوم نوح المرسلین، یعنی قوم نوح کلن کیار تکذیب میکردن؟ کل پیغمبر رو. بابا تو به تو چه ربط داره حالا نوح پیغمبر نیست؟ تا کجا میشه تو چین یه پیغمبری هست درست؟ ها؟ تو سرزمین شما تو بین النهرین بودید؟ شاید تو ایران اومده پیغمبر هست. مگه زمان حضرت موسی از شعیب نبود؟ چرا؟ زمان حضرت ابراهیم حضرت لوط نبود؟ اینا پیغمبران همزمانن هم با هم. حضرت یحیی حضرت عیسی. آقا قوم یحیی میگه که مثلا من تو رو قبول ندارم، اما عیسی رو قبول دارم. دقیقاً همین بودا. یعنی یهودی ها اومدن پیش حضرت یحیی گفتن تو کی؟ آیا عیسیه که بعد ظهورش اومده؟ یعنی اگه عیسی بیاد ما قبولش داریم، تو رو قبول ندارم، تو کی پس؟ آیا آن پیامبر هستی؟ آقا رسول الله گفتن. ما از مسیحا میپرسیم آن پیامبر اینجا کیه؟ میگه نه عیسی نه الیاسی، پس اون پیغمبری که قراره بیاد. الیاس چرا گفتن؟ چون داستانشون داشتن که الیاس زنده است. اینو الیاسی زنده برگشتی؟ پس اون پیغمبری انقدر معروف بود، همین صرف اینکه گفتن اون پیغمبر، همه میفهمیدن. بعد گفتش که نه من یحیام، من اومدم بشارت بدم با آمدن عیسی. خوب دقت بکنید، اینا قرآن میگه کلا پیغمبری رو قبول ندارم. یه موقع اسم یه جنگیری رو قبول ندارم، میگم این آدم شیادیه، اما کلا مقوله جنگیری رو قبول دارم. یه موقع اصلا نه، کلا چون جنگیری رو قبول ندارم، هر جنگیری رو میگم دعا نویسی رمال و معرفی من امام چرت و پرت. اینا دسته دوم بودن. به من دقت بفهمید. اینم بهتون تاکید میکنم، قوم نوح فکر نکنید خدا رو، وجود خدا رو قبول نداشتن. چرا؟ برای خودشون الهه ها داشتن. اصلا لفظی که ملع قوم، بزرگان قوم استفاده میکنم در مقابل حضرت نوح، حالا خواهم گفت، میگن تو بچا فرشته نیستی. یعنی ملک بودن و فرشته بودن هم قبول داشتن، اونتا پیغمبری رو قبول نداشتن، واسطه رو قبول نداشتن. نه خدا واسه ما رئیس تعیین نکرده از جانب خودش. بعد خدا میگه و جعلناهم للناس آیه، میگه ما اونو برای همه، للناس برای کی؟ همه مردم نشونه شون کردیم. یعنی فقط بعد بشه اینا نگاه کنم ما چقدر قوم نوح به معنی آیه و نشانه دیدیم. ها دنبال آیات الهی نمیگردید؟ یه قوم نوح نگاه کن، خودش میگه. حالا اینا چه شاخصه هایی داشتن؟ خیلی سریع گذاشتم مقدمه رو، الان یک صفحه و نیم رفتم. ببین راحت میتونیم تماشا کنیم، نگران نباشید. شاخصه های اینا چی بود؟ این که اولین چیزی که در بین اینها خیلی خیلی بروز داشت و نمود داشت، دیده میشد، پوزیتیویسم بود. آیا اسم اینا اون موقع نو قاطی کردی 4500 سال پیش بوده؟ 4500 تا 7000 سال پیش بوده؟ نه واقعا همین بود. پوزیتیویسم تو این قوم بیداد میکرد. الان بهتون اثبات میکنم پوزیتیویسم اصلا یعنی چی. بذار پوزیتیویسم رو من تعریف نکنم، قوم نوح بگم، خودتون میفهمید پوزیتیویسم یعنی چی. این همون که منم یه جایی قبول دارم، یعنی میخوام بهتون بگم تفکر قوم نوح چنان تفکر خطرناکیه، چنان تفکر خطرناکیه اگر به جانی بیفته بیرون رفتنش با کرام الکاتبی. و همه ما تحت تأثیر این تفکر هستیم، منتها کم و زیاد داره، تلورانس داره، بالا پایین داره، بعضی خیلی بعضی همون کم. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، نوح فرستادیم به قوم خودش، انی لکم نذیر مبین، گفت من برای شما یک انذار دهنده، هشدار دهنده آشکارم دیگه، از من تابلوتر خدا نمیتونه بفرسته، نعوذ بالله، اینجوری نمیتونه به من نتوانستن نه بحث خودمون دارم میاد ان که چی، لا تعبد الا الله، که جز خدا خدایی رو نپرستید، انی اخاف علیکم عذاب یوم علی. توی همین دوتا آیه که حضرت نوح میاره سه تا اصل توحیدی رو میاره، سه تا اصل اصول دین رو میاره. اول چی میگه؟ اشاره به توحید و نبوت و معاد. یعنی اول میگه چی؟ خدا رو نپرستید، من پیامبرم، خدا نپرستید، جز خدا خدای دیگری نپرستید، نه که خدا نپرستید، آره جز الله خدا رو نپرستید، توحید، من پیغمبرم، نبوت، عذاب روز قیامت هم دارم هشدارتون میدم، معاد. یعنی خیلی جالبه، میدونید دیگه اولین تشریعی که خدا انجام میده از نوح به بعد ها، یعنی اصلا دین، نه که پیامبران قبلا دین نداشتن، نه این که اصلا به اون تشریع دین آمد، یعنی یک کتابی، دفتر دستکی، بگیر به بندی، باید نبایدی از حضرت نوح به بعده. به خاطر اولین پیامبر چه؟ اولوالعزمه. هنوزم که هنوز ما داریم حرف حضرت نوح میزنیم. ما شیعه رسول الله ایم، رسول الله شیعه حضرت ابراهیمه، ما کان ابراهیم یهودیم ولا نصرانیم بل کان حنیفن مسلما، حضرت ابراهیم شیعه حضرت نوحه. چی میگی؟ من آیهاشو برات میرم برم. فقال الملع الذین کفروا، اون ملع قوم هم برگشتن چی گفتن؟ اونجایی که کافر بودن گفتن ما نراک الا بشرم، ما نمیبینیم الا که آدمی این خود مایی، و ما نراک تبعک الا الذین هم ارازل و نابادی و رعی، و این دوروبریات هم ارازل هم نمیجونم ارازل مطمئن ارازل هم بادی و رعی، صاحب رعی و تفکر چیزی هم نیستن بگی صاحبه خیلی آدم های مثلا حرفشون حرفه، نه باش ببخشی باش ارازل و باش دورتو گرفتن. و ما نرا لکم علینا من فضل بل نظن لکم کاظمین، هیچ برتری هم بر ما ندارید، بلکه ما استدلال ما بر این که شما همه تون خالی بندید، خالی بندید، شما ما درکی دکون دستا درست کردید. این اون تفکری که توی قوم نوح غالب شده. همه اینا رو من باز می‌کنم. دقت کردید چقدر قوم نو از فعل رأی استفاده می‌کنن؟ از دیدن. ما نمی‌بینیم، تو رو اینطوری می‌بینیم، دور برد اینجوری می‌بینیم، ها؟ اینا باش بحثه. سران قوم به چند تا چیز اشاره می‌کنن. بعد ادامه‌شو بشون. قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین. ما تو رو توی ضلالت آشکار هم شما می‌بینیم. باز دوباره می‌بینیم. دقت کنید چقدر رأی داره استفاده میشه. خب یک، اول حرفش این بود تو هم یه آدمی مثل ما، چه فرقی داره مثلا تو مثل مایی، الان این حرفو میزنن ها، میگن پیامبرم یه آدم بوده مثل ما، یه آدم باهوشتر بوده، کاریزماتیک بوده، تو دلبرو بوده، تو هم یکی مثل مایی، تو فکر نکنی فرقی چیزی داری، یعنی من تو رو به عنوان آدم باهوش قبولت دارم، اما اینکه از جانب خدا اومدی شرمنده‌ت. همین حرفا رو میشنوید. دیدید مثلا طرف پوز روشن فکر میگه من به امام‌ها احترام میذارم، من به اهل بیت احترام میذارم، اینا انسان‌های درستی بزرگواری بودن، بالاخره ببین اعراب جاهلی رو اومده آدمشون کردیم، معلومه کارنامه‌اش کارنامه روشنیه، آدم هوشمند، جامعه شناس خوبی بوده پیامبر. اینا همه حرفا میزنه، تو اینکه مثل مایی، تو برتری خاصی هم نداری الا اینکه حالا یه تازه کل دور تو گرفتن. پیامبرمون هم همین حرفو می‌زدن. کم سن و سالا، سیاه پوستا، برده ها، ها؟ اینو دور پیغمبر گرفتن. بلال حبشی همه سینا شین می‌زد. حرف نمی‌تونست بزنه اصلا. روزی هم که برای اذان انتخابش کردن، گفتن اینجوری گفت. چه فرقی بین من و شماست؟ میگفتن اینو نگاه کن. میگه که باید حرف بچه‌هامونو گوش کن. جوونا نفهمن. این دوربر پیامبر 90% گروندگان پیامبر جواب میدن همشون. سنا 17 18 19 20 اینا. چرا نمیفهمن؟ آبا اون الاولون، بابا هامون گفتن این بوتا درست. ببینی؟ دو، به نظرم نمیرسی هیچ امتیاز خاصی داشته باشی. دوروبره دادامه با کلاسی نیستن، از دهک های پایین جمعیتند. ای نو، یه ماش مستضعف دورتو گرفتن. چهار تا مایدار رو کن بابا، اینا چی دور و اینا چی پا میشن، اینا همش پیاده میان چه اینجا. ما دانشگاه میریم سخنرانی، بعضی از دانشگاه هست جلو در دانشگاه، من نمیتونم برم تو با ماشین، دانشجو همه مایه دارن، همه با ماشین اومدن. یه سری دانشجو هم هست که استادش هم با ماشین نمیاد، پیونور بنده خدا مثلا. آره استادم پیاده لخ لخ داره اون دور میاد، برج افسه هزار تام بهش میدن. حالا ببینید استدلال قوم نوح چیه. استدلال قوم نوح اینه که ما چیز خاصی تو تو نمیبینیم. میفرمایید جناب قوم نوح که این چیز خاص چیه که شما باید ببینید؟ خیلی جالبه، اصلا مزخرف دارن حرف میزنن. آخه این چه استدلالی شما دارید میکنید؟ مگه نوح گفته من آدم نیستم؟ ها؟ مگه نوح گفته من آدم نیستم که تو میگی که تو هم مثل ما آدمی؟ انگار که مثلا حضرت نوح اومده گفته من نعوذ بالله من فضایی ام، انسان نیستم، فضا اومدم. یه نه، تو مثل ما آدمی. من گفته من آدم نیستم، گفته منم انسانم، برعکس. انما انا بشر مثلکم یوها الی. فرقم اینه که به خدا وصلم. ببین خیلی مزخرف دارن حرف میزنن، دقت کنید. نوح نمیگه من آدم نیستم، که میگن تو می آدم مثل مایی. عجب. بعد بنده خدا، خدا حضرت نوح هم میگه، میگه بلا اقول، من نمیگم لا اقول لكم اندی نزد من است چی خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک، من نمیگم همه گنجینای خدا خزانه هاش دست منه، من از همه غیب، الغیب، متوجه چی میگم؟ الغیب، الف و لام شو دقت کنید، همه غیبم دست منه. بعد فرشته، منم چه گفتم؟ فرشته، منم دارم میگم آدمم، برای چی از من خیلی جالبه اینا، دقت نمیکنه مکالمه. حضرت نو میگه من گفتم فرشتم که تو میگی تو هم آدمی؟ آن پیغمبرم بوده یکی بوده مثل من و تو، حضرت علی هم یکی بوده مثل من و تو. اینا آدمای باهوشی بودن، اینا آدمای های کلاسی بودن. نه نهایتا اینو اگه به خیلی بخواد دیگه ارفاق بکنیم، قوم نوح حداقل باید میگفت ما نمیدونیم تو کی، پیغمبری، پیغمبر نیستی، اثبات کن برای ما. اصلا جالب، از حضرت نوح اثبات به هیچ وجه نمیخوان. بابا تو اثبات کن پیغمبری تو، اومده پیغمبر باشه چو. الان مگه قوم صالح از پیغمبرشون چی خواستن؟ معجزه خواستن دیگه. اینا جالب، اینا بدونید معجزه هم نمیخواد ازتون. میگن نو برو حوصله‌تو نداری مثلا، حرف نزن بابا. اصلا گوششون بدهکار مقوله تحت عنوان پیامبری نیست. چطور بگم؟ اصلا نمیخوان بشنون بحث در مورد پیامبری هست، حد داره، نداره، چه جوریه. اصلا گوششون بدهکار مطلب نیست. استدلال حضرت نوح، ترجمه المیزان آیه 28 سوره هود براتون میخونم. نوح تو پاسخ به اونا گفت ای قوم، شما که میگید من بشری مثل شما هم و فرستاده خدا نیستم، به من خبر دهید اگر فرزند، این چقدر جالب با این استدلال عقلی داره میکنه با این بیشورا، اگر فرزند از ناحیه پروردگارم معجزه دال بر رسالتم داشته باشم، اگه معجزه بیارم میخواهید مثلا، و از ناحیه خودش رحمتی به من داشته باشد که بر شما مخفی مانده. چون هم میگن می نمیبینیم، میبینیم، نمیبینیم. میگه شاید تو نمیبینی، امید علیکم، شاید چشتو نمیبینه، هست همچه چیزی. قرار نیستش که هر چیزی که تو نبینی نباشه، که پشت دیواره، تو جیبمه. میگفتن نه نمیبینیم، ما نراکم همچه چیزی نمیبینیم، بعید میدونیم. آیا من میتوانم شما رو به پذیرش رو مجبور سازم هرچند که از آن چه راحت داشته باشی؟ حضرت نوح گفت تو از بیخ بدت میاد این مقوله رو بپذیری، سر تو کرد تو برف، میگه ای بابا ما اینا رو اگه قبول بکنیم داستان پشت سرشه. همین نوحه که نیستش ما قبولش کنیم، پیغمبری فردا میگه با نماز بخونی بذاری اون طرف، اونو بذاری این طرف، تا ولش کن، عدیق قبول نمیکن. قوم نوح چیزایی رو قبول داشتن که میدیدن. اصلا در مورد فضای نادیدنی، فضای غیب، اصلا بحث کردن تو این چیز رو بیفایده میدونستن. ببین مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان چی میفهمه. ایشون میگه این طرز گفتار که اینقدر از فعل رعیه استفاده میکنند، میبینیم نمیبینیم، خیلی زیباست. یه بار عربی قرآن میخونیم، بینه دقت میکنیم که چرا قوم نوح خدا گیر داده یه رعیه و اینا استفاده میکنه. بعد جالبه تو پاسخ خدا، پاسخ حضرت نوح عمدن از همین فعل استفاده میکنه. اونام دقیقاً با همین شیوه استدلال میان جلو. میگه این طرز گفتار در نتیجه طرز تفکر خاصی است، تفکری که از ندیدن چیزی نبودن آن را نتیجه میگیرد. آیا این امروز ما مبتلا نیستیم بهش؟ حالا بیشتر صحبت خواهم کرد در مورد این تو بحث آمپریسم. نمیبینیم پس نیست. آیا این حرف صحیحه؟ نمیبینیم پس نیست؟ به هیچ وجه. اما آنچه که تو دنیا امروز داره اتفاق میفته همینه ها. روح نمیبینیم پس خدا نمیبینیم، جهان آخرت نمیبینیم، جن نمیبینیم. هر آنچه را که نمیبیند قبول ندارد. پاسخ نوح هم دقیقا تو همین راستاست. قال یا قوم، گفت ای قوم، ارأیتم، از چه فعلی استفاده کرد؟ رأیه. این کنت علی بینه، اگه من یه بینه من ربی خب رحمتی به من داده باشه، من اندهو فعمیت علیکم. چی؟ عمیه از چی میاد؟ اعما یعنی چی؟ کور. میگه شاید یه چیزی به ام داده تو کوری نمیبینی. آیا اینا کور بودن؟ چه کوری مد نظره؟ کور عقلی. کور عقلی مد نظر. خیلی قشنگ جواب میده. نوح هم با ریشه رعیف پاسخ میده. سوره هود آیه 31. ولا اقول للذین تزدری اعینکم. باز دوباره میگه چی؟ اونی که چشماتون. میگه من درباره اونایی که چشم شما خار میبینه اونا رو، منظور اون دوربریاش که بهشون گفتن ارازل، حواستون به من باشه، اونایی که بهشون میگفت ارازل، گفت اینایی که چشم شما اینا رو ارازل داره میبینه، خدا بهتر میدونه که ضمائرشون چیه. یعنی چی؟ شما ضمائر اینا رو بگید نمیبینید. به این جای دیگه باز حضرت نوح اینجوری، پیغمبر دیگه اینجوری صحبت نکردن و حضرت نوح اینجوری صحبت میکنه. خدا هم از ریشه رعیا استفاده میکنه. وصنع الفلک بعیوننا. ای نوح وقتی تصویر کشتی ساز میکنی، کشتی رو بساز مقابل چی؟ چشم ما. خدا چشم داره؟ داره قشنگ به اینا میفهمونه این مطلب یعنی چی. تجری، جای دیگه باز سوره قمر آیه اون هود 37 بود، قمر 14. تجری، کشتی جریان داشت به اعیوننا، کشتی رو آب میرفت، بازم زیر چشم ما، زیر نظر ما بود. خدا عمدن چون اینو از رعیا و چشم استفاده میکنه، با رعیا و چشم جواب میده. این شاهکار قرآن خدا بکی سه عجیب غریبه. بعد حضرت اونو میگه انی لکم نظیر و مبین، یعنی نظیر انذار دهنده. شما وقت قانون میذاری بیشتر قانونا تنبیهیه یا تشویقیه؟ تنبیهیه. کمربند نمیگن اگه کمربند ببندی نفر 20 تومن بهت میدیم، یعنی نبندی پدر تو در میاری. درسته؟ معمولا یه حقیقت یه صحت داره این مطلب دیگه. حضرت نوح میگه نظیرم ها بترسید، عذاب داره میاد. سلام. یه کاری کرد دیگه ما تو این سالن راه ندن. خب جالبه قوم نوح هم اصلا احساس و خطر نمی کنن. اصلا مهم نیست. میگه اومده انذار بدیم، این آخرش چی میگن؟ میگن بابا زود باشی، خیلی حرف زدی نو، بگو بیاد اون عذابه ببینیم چه جوریه. همینجوری میگن خیلی دیگه حرف میزنه نو، بگو عذابه بیاد. 950 سال برای نو حرف زد. چه صبری داشت خدا بکی. چه میمردن بچه‌هاشون، میومدن بچه‌هاشون میومدن، گفت این بابا بر با بزرگای ما هم میگفتن حرف میزدن همینجوری. رو همین 950 داستانه. همینجوری مسخرهش میگردن. اصلا مهم نیست تو مبینی مخفی، هر چی میخوای باشی باش، اهمیتی نداره. عجب. آخر الزمان هم همینه عزیزم. کیا تو آخر الزمان پیروز این جریانن؟ یؤمنونه بالغیب. برای صحبت عاشق ندیده ها شدنه. شما که پا میشه میاد اینجا از امام برای جلسی برای امام زمان تشکیل میشه، الحمدلله از زمین و زمان میریزید اینجا با هر تیپ و قیافه و نژاد و لهجه و هر شکل و سواد و گروه و سن. امام زمان دیدید؟ آخر الزمان اینه که اون افراد ارزش پیدا میکنن. من ماجرای نوح دارم میخوام بگم، برسم به حسین علیه السلام و اون کشتی نجات ما رو برسونه به کی؟ از طوفانهای آخر الزمانی بیرون بریم، برسیم به اون سرزمین پاک، زمین پاک بدون کفر. گفت خدای بعد من دیگه رو زمین یک کافر باقی نذار بده با این طوفانت. قرار این ماجرا حضرت نوح اصلا 950 سال طول کشیدن این جریان داره تو رو آماده میکنه برای سالهای طولانی که بپذیرید همچین چیزایی در جریانه. بعد گفتش قال یا نو قد جدلتنا فکسرت جدالنا، خیلی دیگه حرف زدی. اگر راست می پس اگر از راستگویی آنچرا که از عذاب خدا به ما وعده میدهی سریع برای ما بیاور، این کنتم من الصادقین، اگر دروغگو نیستی خالی بند نیستی صادقی بگو عذاب ببینیم چی جوریه. یعنی که مثلا یه بچه ای رو، بچه کوچیکه، مادرش بهش میگه عزیزم دست به این مثلا چاقو بزنی میبره، خب این کار نکن، میگه نه بیا ببر ببینم. ها مادر چیکار کنه؟ ببره. یه موقع اصلا بریدنه چیه؟ یه دست بریدن و بعدش هم بچه رو میگه نره سمت سما، برای بچه بیشعوریه، میگه دستش اینجا به زور یه خورده الکی میزنه میسوزه و دیگه نمیره. خب ها آخر زمان هم همینه، یعنی هی بلاها تدریجا زیاد میشه، زلزله، سیل، تا بفهمه داغه، نرو بابا، بی ولی زمان نمیتونه مدیریت کنه جهان. میگه میتونم. دو سومتون میدین برخی از روایت آخر زمان میگه دو سوم مردم زمین کشته میشه. اگر آدم شدید زودتر برگشتید کشته نمیشید، یعنی بدا ممکن شیک بگیره، بدونید اگر آدم شدید برگشتید، حرفی نیست، آدم نشه به درک بزن بمیره. زلزله ها رو بیشتر میکنه خدا، سیلا رو بیشتر میکنه آخر زمان. تو بلای تدریجی خواهم گفت. تو خوشبینانه ترین حالت این بحث دو نفر، دو گروه انسانی که تفاوت دیالوگ دارن با هم، اصلا حرف هم انگار نمیفهمن. نوح اونا رو میفهمه ها، اما میفهمه که اینا نفهمن. اونا اصلا نمیفهمه چی میگه. ببین اصلا حواسش به جدی است، میگه چی میگی بابا، خیلی حرف میزنی، سو ولمون کن، پیغمبری چیه؟ خیلی جالبه این ها، تمام حرف اینا اینه، من نمیبینم، کو خودت نشون بده ببینم، کون عذاب رو برده بیار ببینم، من که نمیبینمش. جالب اینجاست نوح حاضر استدلال بیاره، اما اینا حاضر نیستن استدلال. نوح چیکار بکنن؟ گوش کنن، نمیخواد گوش کنه، میگه حرف نزن برو، میگه بیا بشین 10 دقیقه من با حرف بزنم، تو رو خدا من دلیل دارم برای این رفتارم. میگه برو بابا، شما یه آدم اومله ارازل رو باش میگفتن. ارازل تو این معنی ها یعنی طبقه پایین جمعیتی. شما نمیفهمید، به نوح همینجوری میگفتن بابا پیکارتون بابا، تو نمیفهم بابا، بیا من نه بابا، چه برچسب خوردی. اصلا یکی از دوران قبل ظهور عصر برچسب زدیم و تمسخره، اونم من عرض خواهم کرد. یه لطف کنید گوشیاتون رو همتون سایلنت کنید، داره بعدن یه دیدی کات دادن از اول گفتن شروع کن. به قول علامه میگه شو میفهمه، اونها دست یافتن بشر به یقین عقلانی علل خصوص در مسائل کلان زندگی رو اگر نگوییم ناممکن، حداقل دور از دسترس میدونستن. گفتن کو ما چجوری میتونیم به این برسیم؟ جالب اینه که با عقل کاملا میشه رسید، با عقل کاملا میشه رسید. میره یه جایی میبینی اتفاق عجیب افتاد، دقت کنید، میگه حتما یه نفر با پشت در باشه این کارو بکنه، اینا نشدنیه. با چی رسید؟ پشت در میبینی؟ نمیبینی، پس نیست. نمیگی نمیبینم، اما عقلم میگه هست. در مورد نمیبینم پس نیست، چون میرسه تو حوزه دیدن، اونا یکی از شاخصهای دیگه مردم آخر زمان توضیح میدم. نوح چی میگه؟ میگه من هرچه دعوتشان کردم تا تو ایشان را بیامرزی، به خدا میگه، نوح آیه 7 میگه انگشت ها را به گوش نهاده، اصابعهم فی آذانهم، انگشتش به گوششون کرده بودن، جامشون رو سرشون میکشیدن و بر عناد خود اصرار و به وجهی ناگفتنی استکبار ورزیدن. چی میگه؟ میگه واستکبروا استکبار. میگفت چه استکبار اینا ورزیدن خدا. خیلی پیامبر صبوری بود حضرت نوح. شما یه ساعت با یه نفر حرف بزنی ببین حرف نمیفهمه، دیوانه میشی، در میری. چیزی تو به درک 950 سال برای اینا و بچه هاشون و نسل و نبه و ندیدشون حرف زد. پیامبر باز چی میگه؟ میگه که وقال الذین کفروا، کافران گفتن، گوش به پیامبر خدا میگه، گوش به این قرآن فرا ندید، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه لعلكم تغلبون. به هنگام تلاوت قرآن چیکار بکنید؟ همهمه کنید، سر صدا کنید، صدای پیامبر نشه، پیامبر خودمون. یعنی این همین استدلال بعدا در صدر اسلام چی میشه؟ جاری میشه. به من بگید امام حسین وقتی می‌خواست حرف بزنه سپاه دشمن چیکار می‌کرد؟ امام حسین میگفت بیا براتون دلیل بیارم. چی میگفتن؟ گفتن هیچ نه. چل می‌زدن. هلهله می‌کردن. سوت و کف می‌زدن گفتن نمی‌خوایم بشه. هو داد می‌زدن نمی‌ذاشتن بشه. گفتم حرف بزن اونم. حرف نزن. اصلا ما به این نتیجه رسیدیم تو باطلی، حرف نزن. اومدیم بکشید. من به اسبمو زین کردم و تنقبت. نقاب زدم و الجمت لجام زدم و اسرجت زین گذاشتم. اومدم برای این کار. پا تو رکاب کردم، از اول گفتم میام برای حسین. شما فکر کردی اون اتفاقی که تو صدر اسلام میفته چی بوده؟ سایه ای از ظلمت تفکر قوم نوح تابیده. و این تفکر نه که قوم نوح بدبخت آموزگار این تفکر باشه، نه، نفس انسانی آموزگار این تفکره. شیطانی که تو رو به این سمت میبره. همون اتفاقات الان هم میفته و حتی بدتر. چرا؟ چون ما ولی معصوم نیستیم. خیلی واضح میگم، ما قدرت مدیریت تازه ولی معصومو نداریم. 50% مردم هم 50% امام، 50% امام، 50% معموم. بهترین امامو بیار، از علی بهتر میتونی بیاری؟ امام به معنی رهبر. بیاری بهتر میتونی گیر بیاری؟ هیچ کار نتونست بکن. هیچ کار که یعنی با اون جامعه اسلامی مد نظر عالی که مد نظر آقا بود نتونست به اون شکل برسه. چرا؟ چون گوش نمی‌کردن. کلا ما این تتلای کنخیتت من جانب الاخر میگفت یه این یه پارچه هزار وصله شدید، یه طرفتون رو میتوزم اون طرف جر میخوره، این ور رو درست میکنم اون ور رو خراب میکنه. به خدا شب میخوابیدن صبح بلند شدن یکی از استانهای حکومت امیرالمومنین جدا کردن، تجزیه شد کشور. این اتفاق سر جمهوری اسلامی تا الان نیومده. یعنی مثلا بخوای فرض کنید یکی از کشورام جدا شده، چی میگن مردم؟ چیکار میخواست بکنه؟ بعد یه جام هست که چی؟ مردم باید بخوان مانور بدن تا امامو بفرسته. داستان این است، شکل جمهوری اسلامی اینه. مردم نمیدونن. همین الان هم دجال نمیذاره کسی صدا رو بشنوه. به خدا قسم شما برو تو پرستیوی میخوای حرف برسونی، من میگم آزادی بیان دیگرم میخوام حرف بزنم. شما همتون دارید حرف میزنید تو ماهواراتون، همه چی میگید، منم میخوام حرف بزنم. که نه، پرستیو هست، المنار هست، العالم هست، شماها حق ندارید حرف بزنید. نمیذاره دجال. دجال سرگرم چی؟ صبح تا شب شروع میکنه تلویزیون روشن میکنه، از اول دامبول دیمبول همینجوری داره میخونه تا شب. کی چیو خون؟ کی با کی ازدواج کرد؟ کی چیو پوشید؟ چنان خرمال کرده شیطان با دجال، با این خرش مرکمش رسانه که میگه از هر موشی آهنگی بلند میشه، صبح تا شب داره موهای این الاغه رو ول میکنه. اون که موهو میچسبه، اون که موهو میکنه، یکی رو میچسبه. 3000 تا شب که میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین، صبح تا شب سرش تو شکمشه، پول در بیاره، 1000 تا کلا سر اینو بذاره. چنان خرمال شده. فکر کنم آیت از قدی بود، نمیدونم چی بود، میگفت یه جای یکی از این اساتید دانشگاه سخنرانی معروف کشورم بود، خاطرم نیست کی بود، فکر کنم ایشون بود، میگفت ما رفته بودیم یه اجلاسی تو نیویورک آمریکا، میگفت من اومدم برای قضای حاجت دستشویی، میگه دیدم یه نفر در این توالت فرنگی بسته رو در توالت فرنگی و استاد داره سخنرانی میکنه، چه حرفای خوبی هم میزد تو مسترا. نشست میگه عکس و حرفای قشنگ. میگم حتمش گفتم بابا خیلی حرفای تو خوبه، بیا من وقتمو بدم تو بیا برو حرف بزن. میگه گفتش که نمیذارن این مردم ما، مردم امریکا رو میگفت، میگفت اینا صبح تا شب حواسشون به اینه که مایکل جکسون به اون چی گفت، اینه که به این چی گفت، همه حواسشون تو اونجور چیزاست. نمیذارن. تنها جایی که یه پندق فرصت تفکر دارن، حجمه رسانه‌ای نیست، هل هله کسی نمیکشه، همین مستراست. بذار حرفمو بزنم. باور کن امام حسن مجتبی قربونش برم هیچ کام که برای این وحوش، برای این وحوش سفره غذا پهن میکرد جا در خونه. خب میومدن همجا غذا داشتن میخوردن صحبت میکرد، میگفت یه رو بذار اینا غذا بخورن و من حرف بزنم. بیا غذا بخور حرف گوش کن. فکر کن موسیقی این رستوران اینه. امام زمانشون میومد برایشون غذا بخورن که بیاید گوش کنید. نمیذارم. میگفت دستاش رو میکنن تو گوششون، عباشون رو میکشن میرفتن. برای پیامبرش هم این بود، برای امام حسینش هم بود، الان هم همینه. چنان سر و صداهای دیگه رو انداختن جای دیگه، اصلا طرف حاضر نیست گوش بکنه. بارها شنیدم پدر مادرای شما و پدر مادری که تو جلسه هستن میام میگن، نه که این نوعا دارم میگم، کل هر چی که آقا جوونم اصلا حاضر نیست حرفمو گوش بکنه. یهو ولمون کن باز شروع کردی تو رو خدا. برای ثقیله، برای که به یه تحلیلی رسیده، وگرنه ما استدلال داریم. ها؟ تو سخنرانی هفت مرحله ظهور گفتم آقا امام زمان نخواسته، گفتید خودتون میتونید مدیریت کنید دیگه ها، 1,800,000,000 گشنه رو به قضا بدید. تونستید؟ روز به روز گرسنه‌ای دنیا داره بیشتر میشه، روز به روز جنگ داره بیشتر میشه، روز به روز بیماری‌ها داره بیشتر میشه. کدوم این کجاست چیه این مدیریت جهانی کجاست؟ اضافه گندمش رو میریزه تو دریا به بدبختای سومالی و اتیوپی، نمیدونم میگه با اینکه قیمت گندم بالا باشه. این مدیریت شما بود؟ خب 100 سال سیاه نباشه. تو عراق و افغان خاورمیانه دیگه نگاه کن چه خبره؟ مدیری نمیخواد دیگه، مدیریت ولی معصوم نمیخواد دیگه، ما خودمون میتونیم مدیریت کنیم. خب کو؟ امریکا دایی مدیریت داره؟ کوش، تو خودتو نمیتونی مدیریت کنی. 16 تریلیون تو بدهی داری، دلار اصلا باور نکردنیه. سوار خیر مردم شدی، اینا رو خرمالشون کردی با هالیوودت، با فاکس نیوزت، داری میتازونی افسار انداخته به گردن دنیا. اینه، فوش ندید بی خود به قوم نوح و نمیدونم قوم پیغمبر و نمیدونم مردم کوفه و نمیدونم فلان. همین الان ساری و جاری به خدا اصلا، تازه بهتون بگم الان پیچیده تراش میاد، ابزار شیطان قوی تر شده. اون موقع معاویه بود و یه منبرش، الان میرونیم سلفی ها و وهابی ها چند تا منبر دارن، به چه زبون اینا شبکه ندارن. اینطور بهتون بگم، فقط 3-4-5 تا درجه یک فقط به فارسی دارن، اردو، عربی، ترکی، انگلیسی، هر چی بگی اینا دارن. الان تازه خیلی رنگ و لعابا بیشتر شده. میگه چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی، چه بغزها که در گلو رسوب شد نیامدی، خلیل آتشین سخن تبر به دوش بت شکن، خدای من دوباره سنگ و چوب شد نیامدی. برای ما که دل شکسته ایم و خسته ایم نه، ولی برای عده چه خوب شد نیامدی. تمام روزهای هفته را در انتظار جمعه ام، دوباره صبح ظهر غروب شد نیامدی. دوباره بت‌ها علم شدن، مردم الزاما اینا سنگ و چوب نمیرن، الان بت نفس میپرستن، خودشو میپرسته. میگه خدا گفته این نه، میگه نفسم گفته این آره. سامری اصلا تو ماجرای سامری شما اسم شیطان بیاری ببینم کجاست؟ ها؟ این سبلت لی نفسی. سامری به حضرت موسی گفت نفسم گولم زد، دوست داشتم تو رو بزنم کنار، دوست داشتم جا تو باشم. افسر اینه بوت نفس، اون بوتی که علم میکنه از گوساله، بوت نفوس ایناست. دوست داشتن که همچین چیزی داشته باشه، همون دوست داشتن است. مورد بعدی که شاخصه بسیار جدی تو بین اینها بود، آمپریزم و حسگرایی بود. پوزیتیویسم اثباتگرایی یعنی چی؟ یعنی من همینه که هستم، تموم شد، برای من قابلیت اثبات نداره آنچه را که نمیبینم. چرا داره و این نمیخواد بشنوه؟ تو آمپریز حسگرایی، میگه پس من چیزی رو که نمیتونم ببینم، پس باید دنبال چی برم؟ چیزایی که بگید میبینم، حسشون میکنم، میشه آمپریز. اکسپریمنتالیزم از توش در میاد، اکسپریمنتال یعنی آزمایش. من خیلی بدم میاد از این اسما رو استفاده کردن، واقعا تو موقعی که خودمون کلمه داریم واژه داریم، ببخشید که مجبورم این جلسه رو بپذیرید، اما یکی دو تا اولش رو میگم. اکسپریمنتالیزم اصالتی که چی؟ آزمایش کنم. کول کجاست؟ بیا تو لوله آزمایش من میره، میتونم بوش کنم، میتونم لمس کنم، میتونم بچشمش، میتونم ببینمش، میتونم بشنومش. ها؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم. میگه زندن اینا که شهید شدن. پیامبر تو چاه بدر سر کرده بود با کشته ها داشت حرف میزد، گفت اینا مردن کرد اینا نمیشنن، گفت الان به خدا از شما شنواتر شدند. گفت برعکس الان یه صداهایی هم میشنن که دیگه قبلا شما هیچ وقت نمیشنیدید، قبلش اینا هم نمیشنیدن، الان صدای فرشته ها رو هم میشنون، صدای من و تو رو هم میشنون. برعکس این دسیبل بازش افزایش پیدا کرده، دایره صوت که میگیره، اون بازه‌ای که میشنوه الان خیلی بیشتر شده. عنصری که اصل شده بود تو قوم نوح چی بود؟ حسگرایی، آمپریزم و اصل آزمایش کردن اکسپریمنتالیزم. از نظر منطقی تفاوت بین این که بگیم من میدانم فلان چیز وجود ندارد و این که بگید من نمیدانم فلان چیز وجود دارد یا نه، یه موقع شما بگید من میدونم فلان چیز وجود نداره، این خیلی جیگر میخواد. متوجه چی میگم؟ بگی من میدونم چیزی وجود نداره. تو چجوری فهمیدی؟ چیزی که وجود نداره اصلا تو برات نمیتونی حسش بکنی، چطور در مورد تصمیم میگیری؟ پس دوچار یک مغلطه و سفسطه میشه طرف. چی میگه؟ میگه پس چون حس نمیکنم نیست. هیچ از این حسا چیه؟ دیدن. اگه چیزی وجود داشته باشه میتونیم اونو حسی و تجربهش کنیم، اما اگه چیزی وجود نداشته باشه چجوری میخوای اونو احساسش بکنی؟ این نشدنیه. آقا یه نفر سر کلاس استاد میره سر کلاس مثلا میگه آقای فلانی، میگه حاضر، میگه بهمانی، رفیقاش میگن استاد نیومده غایبه. از کجا نبوده یه چیزی رو فهمیدن؟ کوش استدلال چی کرد بگید؟ عقلی کرد. این ثبت نام کرده به، یعنی جالبه، چیزی رو در مورد خدا نمیپذیرن که هر روز خودشون استفاده میکنن. هر روز برعکس خدا میگه با عقلتون به من برسید. لن ترانی یا موسی، عمره منو نمیتونی ببینی، با عقلت باید برسی. میگه زیباترین و نیکوترین آفریده خداوند متعال عقله. میگه خدا عقل آفرید، گفت بچرخ ببینمت. روایت داریم گفت همونی که میخواستم. یه خالق لذت میبره از این مخلوق خودش، گفت همونی که من میخواستم. با عقل واقعا چجوری اون نفر غایب تو فهمیدی نیست؟ استاد نیومده. کجا فهمیدی نیومده؟ میگه نیستش دی، چون یه اومدنی بوده. ها؟ استدلال عقلی کردین. هیچ کس نمیتونه بگه من نمیبینم پس نیست. بگه من نمیبینم، حداقل باید بگه نمیدانم هست یا نیست. شاید آقا ما یه مثلا فرض بکنید، چرا چون ما اطلاعات و علم کافی، یه موقعی یه نفر میتونه حرفو بزنه، کی؟ کسی که عقل کله، یعنی چی؟ تمام اطلاعاتش صده تو این زمینه. خب اون میتونه بیاد نظریه بده. مثلا فرض کنید تو حوزه نجوم ما بیام بگیم ستاره زهره، سیاره زهره که به خورشید نزدیکتره، ما میگم من قطعا سوگند میخورم که آب در اونجا وجود نداره. چرا؟ من به نزدیکی به خورشید میگم حرارت اونجا بالاست، آب قطعا چی میشه؟ تبخیر میشه. از کجا معلوم؟ شاید مگه بر مبنای نظریه بطلمیوسی پیش نرفتن فیزیک کوپرنیکی به وجود اومد؟ ها؟ مگه بر مبنای نظریه فیزیک نیوتونی نرفتن دیگه به یه سری جا رسن دیگه نمیتونستن جواب بدن، فیزیک جدید اومد وسط؟ از کجا معلوم؟ شاید تو نمیدونی. میدونید اگر یه روزی شما میگفتی زمین دور خورشید میچرخه کل ملت میزدن زیر خنده، گفتن کوری، از این ورمون در میاد از اون ورمون میره، باشم بری همینطور دوباره میبینیش داره دورمون میچرخه، مگه نمی خیلی واضحه که؟ شاید تو نمیدونی. متوجه؟ از این ندانسته ها چقدر داریم؟ او تا دلتون بخواد. پوزیتیویست اکسپریمنتالیزم چی میگه؟ میگه سخن گفتن از چیزی که در حوزه حس و تجربه ما نیست اساساً بیفایده و اثبات ناپذیر است. در جهان هستی واقعیت‌های دیگری هم هست که برتر از حواس و تجربه ماست. درسته؟ اونا اینو نمیگن، ما اینو میگیم. یه سری حواس تو شاید نمیدونی، علمشو نداری. خدا به نوح گفت کشتی تو بساز. درسته؟ کشتی چقدر طول کشید ساختش؟ کلی. از 2 سال گفتن تا 40 سال. یهودی ها بیشتر هم گفتن، تا 120 سال هم گفتن. یه کشتی خیلی بزرگی بود، 600 متر طولش بود، 400 متر عرضش بود، حالا قوله مختلفی گفتن، 300 متر ارتفاعش بود. کشتی خیلی بزرگی بود. گفت کشتی تو بساز، برش بود. بعد کجا ساخت؟ وسط بیابون. چه خشکی هم، از کجا میفهمی؟ عجب خشکی بود، به خاطر اینکه خود حضرت نوح به قومش میگه اگه آدم بشید از خدا میخوام براتون بارون بباره. یعنی میفهمی اینا مشکلی چی داشتن؟ داستان سر اینه، میگه میخوای از خدا میخوام چشمه ها رو جاری کنه از زیر زمین. چقدر جالب، طوفان حضرت نوح چی بود؟ از آسمون خیلی بارون بارید، از زمین خیلی چشمه جوشید. یعنی از همون جایی که میخواستن زدش. کار خود کری خوندن ها، بهتون بگم، گفته موسی را خون فرعون بیرون کشید. این یارو مرتیکن امرود گفت یا پرنده‌ای بسازم برم بالا خدا رو بکشم پایین. تکنولوژی نرسیده بود دیگه، یه سبدی درست کرد و یه سیخی گذاشون وسط بلند، یه گوشت گوسفند گذاشون بالا و یا عالمه چند ده تا عقاب گرسنه. بس به اینو اینا می‌خواستن با اون گوشته برسن پرواز کنن، اینو تکونش دادن. خیلی بعد رفت بالا و دید نه بابا این داره میافته و فلان و اومد پایین. رو برجش، یه برجی هم ساخت کلی از ارتفاع اینجوری بره بالا. بعد خدا کوچکترین پرنده هستی، یعنی پشه رو فرستاد خدمتش، اون بزرگتر ببین ویلبر رایت اولین پرنده رو نساختن، بهتون بگم نمرود ساخته ظاهرا بزرگترین پرنده رو اولین بار اون ویلبر رایت نساختن. خودم کوچکترین پرنده هستی پشه رو بود رفت تو بینیش، این شروع که وزوز کرد این سرسام گرفت سرش رو میکوبید به در دیوار، از رو برز افتاد پایین، از بالا کشیدش پایین با کوچکترین پرنده هستی که خودش ساخته بود، میخواست از پایین بره بالا با بزرگترین پرنده که خودش ساخته بود. فاعتبروا عبرت بگیرید. به ابن زیاد چی گفت؟ گفت آخرین چیزی که میبینی پاشنه پاه کفش، کف کفش. وقتی ریختن یکی از نقل هایی که وجود داره مورد کشته شدن به درک واسه شدن ابن زیاد این بود که تو رخت خواب این آدمو فرستاده مختار پاشنو گذاشتن رو صورت این، یعنی کف کفش دید سرشو بریدن و اون بالاها فکر میکرد. نوح یه علمی داره که اینا ندارن دسترسی، که یک طوفانی میخواد بگید بیا. آیا با اون با اون لوله آزمایش اونا این طوفان قابلیت اصلا بررسی داره؟ بگید به هیچ وجه نبود. و پیشبینیش اینه که در وسط همین بیابون کشتی به این بزرگی دوچار تلاطم خواهد شد، مگه اینکه باز همون کشتی هم خدا رحم کنه که جون سالم به در بره، وگرنه یعنی امواج میشکنه بشه. اما مگه این حرف باور کردنیه؟ خودتون رو بذارید جا قومنو، با کدام مبنای علمی؟ این حرف برای قومی که تمام معرفت و شناختشون منحصر به چارچوب‌های محسوس مادیه به یه شوخی بیشتر شبیه نیست. غیر اینه؟ بگو یه حکومت جهانی خواهد شد، در رندخو و چی کنار هم آروم خواهند گرفت. باورت میشه مردم دست میکنن تو جیب هم پول بمن؟ برو شوخی نکن باور. به خدا مردم دست میکنن تو جیب هم پول بمن. یارو غذاهاشو میگه میگه بیاید بخورید آقا، ملت میگن تو رو خدا نسیریم دیگه نمیخوریم. مگه نمیشه؟ رستوران میرید خرج اینجوری منو دادنش هم باید حساب میکنه، پول مفتی حالا ما گفته. خیلی جالبه ها، تو روایت داریم خیلی جالب. میومدن بهش میگفتن که ای نو چه شد کارت از پیغمبری به نجاری کشید؟ زمانی ادعای پیامبری داشتی اما حالا نجاری پیشه کردی؟ بسیار خوب، میخوای نجار باشی باش، آخر عقل کل چه کسی را دیده ای که در اولین تجربه نجاری خودش پیچیده ترین سازه چوبی، یعنی چی سازه؟ کشتی، آن هم به این بزرگی. اینا اسکلتش رو میدونم جیه چوبی انداخته بود چسبه رد میشه که میمردن از خنده. بودن بریم خورده ببینیم این نوع دوربرش داریم چیگاه میکنه چند وقتی اعصابم خورده. قرآن میگه روایت ها رو بخونید، تیکه های هم که انداختن آورده روایت، نوع تیکه هایی که میداختن. یارو دست بچه هاشو میگیره بگو بیا بیا بیا پسرم بیا بیا بیا نگاه کن آخر عاقبت این کار نکردن اینها. دیر رانده کامینو می نویسن آقاهات مدرسه نرفتن نمیدونم فلان پشت گلگیر شو میخوان این ها ببین قاطی کرده پیره مرد نمیکن بنده خود چوبار چجوری میکشه تیکه مینداختن. اونم چه کشتی قول پی کردن کشتی تاریخو بیاد بسازه. خب بابا میخوای کشتی بسازی بساز، میخوای گندم بسازی بساز، ببینن اما آدم عاقل اینو بری که دریا بسازی آقا وسط خشکی وسط بیابون آقا کی میاد کشتی بسازه؟ وسط کنار ساحل باید بزنه وسط بیابون. تقابل دوتا دیدگاهه. این دوتا دیدگاه چیه؟ یکی معرفت رو منحصر به همین چارچوبای مادی میبینه، یکی میگه نه. آیا یه سوال، نوح اینجور چیزا رد میکرد؟ بینایی شنوایی ها اینا رد به هیچ وجه. میگفت یه چیزایی هست از اینم بالاتر، یعنی من چیزی رو قبول دارم که وسیع‌تره پخش‌تره، تو چیزی رو قبول داری که چی؟ جزئی‌تره. به همون عقل جزئی نگر خودت داری چی میکنی؟ اونا میگفتن آخه این همه صرف هزینه برای یه کشتی وسط بیابون، آخه کدوم آدم عاقلی همچین کار میکنه؟ همه حرفشون این بود اگر کشتی از نظر مهندسی مشکل داشته باشه چی؟ تازه اگه آبم اومد ها؟ وسن الفورج یوننا گفت زیر نظر ما بساز، جبرئیل فرستاده بود مهندس مهندسی میکرد بشه. روایت داریم که میخواد میدونید اینا پیدا شد، حالا تصاویرش رو نشون میدم، میخوایم که میخوای آهنی که زده بودم جبرئیل براش آورد بشه یاد داد گفت چجوری باید درست کنه. از فلان جنس چوب بساز، این انعطافش بر اینجا بیشتره، برای دکل از این استفاده کن، برای چی از اون استفاده کن، همه رو گفت. طرح نوع اندازشو بگم توجیه اقتصادی نداشت، باید جمعش بگم. میشنوید امروز این حرفا رو؟ نه اصلا خارجی هاست، نمیدونه که یک خدایی هست اون بالا میتونه اگر تو نیتت لله، نه نگه بی عقلی کنی بی شوری کنی مثلا هرچی که پولامون رو به هدر بدیم، نه، اما یه جایی هست تو برای یک وعده الهی، برای اینکه میدونه او برحق میگه یک کاری میکنی نتیجه میگیری. من رفتم چابهار، گفتم ایران داره زمین و دریا داره خوش میکنه، اینجور بهتون میگم، یعنی یه مربع بزرگ زدن تو دریا تو شمال اقیانوس هند، بعد توشو دارن پر میکنن، یه موچکنم بزنن جلوش که بره جلو، ارتفاع آب زیاد بشه، عمق آب زیاد بشه، کشتی ها همونجا بتونن پهلوگیری کنن، یه کلی ننگ تو خلیج فارس بچرخن برن، کلی هزینه کم میشه. از بالا هم دارن یه خط آهن میزنن تا خود روی اون سکو قرار بیاد. اینو فرانسوی گفتن عمرن براتون نمیسازیم، گفتن خودمون میسازیم. اول این دو تا رو ساختن، دو تا رفتن تو، من اینو رفتم با چش دیدم جلو خودم، رفتم نگاه کردم، با یه ماشین داشتن، دو تا ماشین داشتن که افتاده تو آب غرق شده بود، اون یکی هم خراب شده و قطعش ژاپنی چینگ چونگ نامرد نمیدادن، نه همشون اینا همن قطعه نمیداد که تو یه ماشین بود که میتونه سنگ 10 تا 12 تونی برداره، همین میگفت من قشنگ یادمه این سنگو کامل بر نمیداشت، رو زمین قل میداد سنگو خراب نشه، اینجوری مملکتو نگه داشتن. بعد آقا فرمان این زاویه موج شکن ساختن محاسبات خیلی پیچیده ای داره که تجربه هم خیلی مهمه تو این زمینه. فرانسوی گفتم ایرانی خودشون ساختن، آقا یه نیمچه سونامی اومد، موج زیادی اومد، کل موج شکن رو جمع کرد ریخت بود، گریه میکردن. بعدها فهمیدن بهترین اتفاقی که باید میفتاده افتاده. میدونی چرا؟ چون هزینه پر کردن دوتا که رفت این توب بسیار بالا بوده. این میشه اون امر الهی، موج آب مأمور میشه، یعنی دو برابر این هزینه که فکر میکردن نصف شد. برای چی؟ دقیقا همون جایی که ازش احساس چی میکردن؟ فرانسوی ها مسخرهشون میکردن، هنوز هم کامل نشد این تردارن میسازن. بعد موچکن دومو که ساختن تجربهش هم به دست آوردن، یعنی فهمیدن ما ایرادمون تو این بود، ما رو هم موچکن رفتن. خب یعنی دقیقا کلی هزینه باید میکردن، این مربعی که درست کردن تو دریا رفتن جلو رو پرش کنن، خدا چقدر چند کامین باید میابردی میریختی ها؟ با یه موج برات پرش کرد. اینه اون وعده امر الهی. تا دلت باید جمهوری اسلامی که کلن با همین اینجوری سا داره میچرخ الحمدلله. بارها من در کشور خودمون وجود امام زمان، وجود خدا، اینا برام اثبات شده بارها. یه سوال اساسی، چرا معجزه نوح رو آب را رفتن نبود؟ فرض کنید نوح، این چند نفر بعد از نوح ایمان آوردن؟ 8 نفر تو بهترین حالت میگن 80 نفر، یعنی اختلاف در کتابته، 80 نفر. یعنی باور بکن مثلا، نه این قیاس بکنیم ما، ببین با چه جونورایی طرف بوده، فقط اینو میخوام بهتون بگم. من رایفی تو 5 تا 6 تا 7 تا سخنرانی، خب اگر 80 نفر مثلا مشتری پیدا میکردم گفتم به درد نمیخوره، بریم تو کار اقتصادی. خب چه صبری او داشت، 80 نفر. چرا خدای معجزه رو خدا بلد نبود؟ پیغمبر نداشت رو آب راه بره؟ ها؟ چرا؟ در مورد چندین پیغمبر نقل شده که اینا معجزه‌شون چی بود؟ رو آب راه رفتن، یکیش حضرت مسیحه. تو پیغمبر بنی اسرائیل چندین پیغمبر داریم. یه کاری میکرد، این 80 نفر آب که میومد آب زیر پایینا میومد بالا. اینو میگفتن عجب غلطی کردم، چه جگرش میسوخ حال میکرد دیگه، نه؟ جالب، خدا میگه منم قبول دارم این 5 تا حسی که شما قبول دارید. منتها شما قبول ندارید که اون طوفان میخواد بیاد. گرفتی چی شد؟ تمام داستان سر اینه. نوح به هیچ وجه منکر اعتبار محسوسات و تجربیات انسانی نیست، برعکس بهترین کارم میکنه. برای یک طوفانی که قرار کوه هم زیر آب بره باید چی بسازی؟ فقط کشتی، فقط کشتی، حتی کلبه چوبی هم به درد نمیخوره. چون این موجه چیه؟ میاد بالا سر میری زیر آب، نه که چون میگن چون نوح نجار بود رفت سراغ کشتی، خب یه کلبه میساخت، میره تو غار، میره بالای کوه یه کلبه میساخت، نه خبر داره، خداش بهش گفته، نوح هم دیده. این که بعضی میگن نوح گفته من غیب نمیدونم، اون الغیب یعنی تمام غیب، بخشی از غیب رو میدونه. یکی از همین بخشی از غیب چی بود؟ آمدن طوفان. کجا خبر داشت؟ پس از نظر اکسپریمنتالیزم و آمپریزم هم کار نوح غیر عقلانی بگید نبود. در ته موج برعکس فکر میکنید کشتی رو با چی ساخت؟ به خدا قسم با محاسبات فیزیکی، ریاضی، قانون مکانیک سیالات. ها چوب روی آب میمونه اینجوری بمونه، درست بساز زاویه اینجوری باشه کج و کله نشه. جالب قرآن میگه آب آروم آروم هم بالا اومده، چون وقتی میگه فارت تنور، اولین نشونه اونجا بود، تنور فوران کرد، گفت برو تازه جفتا رو جمع کن. یعنی آروم آروم آب بالا اومده. عجب چرا اینا پس سوار کشتی نشدن؟ اینا دیگه چی بوده؟ بابا فرض کن الان یه آدم دیوانه ای، خب وایساده بغل یه مدت میگفته آی میخواد اینجا سیل بیاد، نعوذ بالله داره سیل میاد، سیل میاد، یه وقت سیل اومد، اون بغل نشسته تخت چوبم دستشه، نمیری بهش بگی حالا بده میاره شو بر بریم و بیام بیرون، بعدا هم قبولت نداره. ها با این وجود بازم میگفتن، بازم به چی رجوع کردن بگید؟ بازم به همین پنج تا حس. پنج تا حسشون چی میگفت؟ ببینیم خدا قرآن چی میگه. وحی تجری بهم فی موج کالجبال، میگه موج اون روی یه موجی که مثل کوه بود اندازش، فرض بکنید خدا داره میگه، دقیق میگه. و نادا نوح ابنه، نوح پسرشو صدا کرد، گفتش که کنعان بوده ظاهرا اسمش، و کان فی معزل، عزلت گرفته بود، یعنی رفته بود یه کناری وایستاده بود، گفت ارکب معنا یا بنیه، ارکب معنا ای پسرم سوار شو با ما، یعنی الان که میتونی، ولا تکن مع الکافرین، نباش مثل این کافرها، بابا این کافرها نمون. چی جواب داد؟ قال سآوا الی جبل یعصمنی من الماء، گفت میرم بالا کوه. عقل فیزیکی چی میگه؟ عقل اینیا وقتی سیل میاد بری کجا؟ بالای بلندی، بابا روی بلندی بیستی. گفت نه اینا، یعنی با این وجود باز هم این که حرف نوح درست در اومدن هم یه چی میدونستن؟ یه تصادف میدونستن. آیا ما تو بحث‌های آزمایشگاهی نمیگیم این تصادفاً ممکن است همچین اتفاقی بیفته؟ تا دلت بخواد. اکسپریمنتالیسم همین. اصلا قبول نداره همچین چیز دیگه هستش. مگه ما میگیم آقا، مگه ما میگیم که اسلام مثلا یا توی نظام جمهوری اسلامی حرف ما اینه که آقا کلا اقتصاد بذاریم کنار، بیم صبح تا شب بذاریم سر کله خودمون گریه کنیم به فکر نون مردم؟ چی گفتم شما؟ میخوام بگیم اما همه چی این نیست. ها؟ اونی که برای امام حسین هیئت امام حسین پولی عجیبش میده از نگاه اینا چیه؟ دیوانه است. اونی که زکات میده از نگاه اینا چیه؟ پولی میده زد دیوان است. اما خدا میگه من چند برابر بهت میدم. ها؟ اونو ما قبول داریم. در عملم میبینیم ها؟ به خدا من میبینم کسایی که زکات میدن خمسشونو میدن وضعشون خوبه، خدا بهشون میرسونه. کسایی که بر اهل بیت کار میکنن خدا دستشون گیر نمیذاره، اینا بدهکار کسی نمیمونن این خانواده. من بهش رسیدم. برعکس علاوه بر اینکه عقلی رسیدم بگی با همین پنج تا حسم رسیدم، چه پولا رو گرفتم شمردم. والله بگو نبوده. طرف رسید به حاج آقا گفت با کفش نمیشه نماز خون، گفت ما که خوندیم شد. گفت حاج آقا گفت نمیشه خون، گفت ما که خوندیم شد. ها خب یه استدلال با من یکی نذارید دعا بکنید هفت درست کنید. چرا مردم به معجزه نوح ایمان نیاوردن با اینکه کشتی رو دیدن اینجوری شد؟ این سوال ماست. این ویژگی شاخص است که توی عده میشه، یعنی دیدن همه چی شد. تو ماجرای کربلا عبدالله گفت اینجا دیگه تموم کن، این هم دیگه پیش نبر این کارم. میدونی وقتی شمر آمد عبدالله بهش گفت برگرد الان، من برات حق و ناسایی که دستت از این شهدای قبلی رو پس میگیرم. نه پسر نوح بگید کان منل بود از غرق شده، نه که الان غرق بشه. یه جا آیه قرآن داریم قبل اینکه طوفان بیاد خود اینجوری میکنه، میگه قصه نخواه برای مغرقین، یعنی لیست غرق شده آماده است. از قبل غرق شده کسی که این کارو میکنه، کسی که سر امام زمانشو بریده مثل شم، این از قبل آروم آروم شم شده، از قبل شم بوده. این اصلا اونام گفتن این بارم یه تصادف. یه بحث دیگه هم هست، حالا اینجا مفصل‌تر میگم تو آزمون‌های آخر زمانه، اینکه نوح برچسب خورده بود. اینو دقت کن، نزدیک شدن به نوح هزینه تبلیغاتی خیلی زیادی داشت، به امول بودن و دیوانه بودن معروف بود، حتی وسط بلا هم حاضر نبودن این برچسبشو بچسبه. آدمایی رو داریم ما همین الان داریم آدمایی که حاضرن کلی پول خرج بکنن اما این اینجوری مثلا این تفکر نسبت بهشون به وجود نیاد. من یه شهر سخنرانی داشتم، این راننده قرار بود ساعت 5 صبح به دنبال ما 6 مثلا پرواز بود، ما 5 و نیم دیگه برسیم، نیم ساعت قبل کانتر رو می‌بندن. بعد این خواب بود، من زنگ گفتم کجای اومد و حالا چجوری ما رو برد. رسون اونجا بلیط تو جیبم مونده بود، من رفتم گفت بلیط تو بده، بهش گفتم بیار به من بده، نمیورد. وسطی بودم برای راش نمیداد، نه که گیته که میگردن سوار آپا بشن، نه هم گیت اول نیرو انتظامی که همه راه میده، نمیورد. عجب، و میگم ورده بیار اینجا، من چمدون دستمه فلان، نمیورد. رفتم گفتم چه، گفت پیرهنمو تو نزدم، موهامم خیلی چیز نیست، بابا فرقو داری میپره فلان فلان شده. خب یعنی حاضر بود من نمام، گفتم من نمیارم. آقا ما هم لج کردیم رفتیم وایستم، گفتم بیارش، وایستادم با همین جوری اومد. بعد بلند کجایی فلان، به همان که هم برگردن نگاش کنم قشنگ ماره فلان، ولی چه اهمیتی داره؟ ببین یعنی یک سری الگوهای ذهنی تو ذهن میشینه که اصلا حاضر طرف جون بده اما این اتفاق نیفت. مثل ابو جهل چی بود؟ میخواستن آخری گفت اگه بخوای سر ببرید بتونم بگم و سر من از بیخ ببرید، میخوام تو کلم تو این کله‌ها که میچینن بالا باشه، مشکل تو چشمه. ابو جهل این حرفش بود، یعنی به یارو میخواد بمیره میگه که من اونجا هم اون خریتی که تو مخش نشسته، اون جاهلیت مدرن سخنرانی واسه این بود. تفاوت تو نگاه نوح و پسرشه. پسر نوح گوش کنید، از طوفان همین آبو میبینه اما نوح حرف دیگری میزنه، میگه قال الله عاصم الیوم من امر الله. حضرت نوح نمیگه طوفان، میگه چی؟ امر الله، میگه این امر خداست. حالا یک بار در قالب طوفان آمده، یک بار در قالب زلزله میاد، ها؟ یک بار در قالب یه قوم ستمگری که میریزه توی کشوری. او امر الهی میبینه، فقط طوفان میبینه. وقتی تو آب ببینی باید فرار کنی بری خشکی، خیلی واضحه، اما خشکی نمود رو زمین، رو اون زمین. حضرت حجت هم با عنوان امر الهی ازش یاد شده ها، حواستون هست؟ ما به امامامون قرآن میگه اطیع الله و اطیع الرسول و صاحبان امر. قرآن اینا رو گفته ها، برای کسی که عقل بشه به کار بندازه، یه تفکرون فکر کنه بد نیم. برعکس نوح عاقلانه ترین کارو کرد، چوب رو آب وای میسته، کشتی باید بزرگ بشه، کلی مسافر دارم، آدمی زاد نجگو جنبر اینا بده اینا بده، اولای که کل انعام بل هم ازل وزی نزن ایمونم با این تره اینا قرشن. ها؟ برایش عاقلانه ترین کارو کرده، کشتیش هم ضد آب کرد، غیر مالی بهش همین تو روات اومده، محکمش کرد، همه چی در نظر گرفت، کدام نوع حیوان کجا باشه، انسان‌ها کجا سوار بشن، چقدر آذوقه برداره، چقدر طوفان طول می‌کشه، برایش دو این مسافرت که می‌خوای بری چقدر غذا برداره، همه اینا رو در نظر گرفت. خیلی دقیق. پس بهترین کار ازت نوک کرده، عاقلانه ترین کار اونه. پس ما حرفمون اینه که به غیر از این حس و تجربه یک منبع معتبر دیگه هم چیه؟ وجود داره. خدا میخواست حال اینا رو بگیره. از کجا اولین آب اومد؟ تنور. جایی که جای چیه؟ آتیش. از همون جایی که فکرشم این عقل پنج تاییش رو میگفتی؟ بگیم عقل پنجگانه ای دیگه، عقلی که فقط تو محسوساته. از همون جایی که عقل جن نمیرسید به قول زبان مثل خودمون بگیم، از همون جا اومد. ای مگه میشه آتیش نسوزونه؟ آره. خدا بخواد چی؟ نمی‌سوزونه. ای آتش بر ابراهیم گلستان شو، بعدن به سلام گلستان شو. آخه یعنی چجوری نسوزون؟ این برای کسی که تو عقلش جا انداختن فقط آتیش چه؟ کارش سوزونه؟ نه، این همه کارش نیست، اصلا فقط یک چیز بالاتر از اینم وجود داره. من هر چی تو دانشگاه میگفتم دیدم نمیفهمن، گفتم ببین عزیزم گلیسرین بزنی به دستت آتیش بزنی، آتیش میگیره انگشت همینجوری، اما دستت نمیسوزه، خنک میشه دستت، لایه این میسوزه، حرارت از درون میگیره، دستت خنک میشه. تو این لباس آتش نشانا هم استفاده میکنن. گوه آها، تازه گفتم الان به این مخت نیاد که فکر کنی فرشته رفته اونجا تون تون گلیسرین پمپ باشه، گلیسرین میمالیدم از حضرت ابراهیم علیه السلام یا خنک چی گفت کنی یا نار ابراهیم بردم و سلاما برد سرده شد لابا گلیسرین بوده. ها بعضی دیدی پوزیتیویستی قرآن تفسیر میکنن، تفسیر پوزیتیویستی قرآن یعنی همین دیگه، یعنی میگرده میگه که نه اینم حتما این بوده. الان کار غرب چی شده؟ کار ماهوارا چی شده؟ صبح تا شب فارسی خوشگل مستند برات میذارن، میگه این که دریا شکافته شد این بود، این که این صندوق رو هوا بود این بود، اونی که ابراهیم افتاد تو آتیش این بود. برمیگره برای همینا توجیه چی پیدا میکنه؟ پنج تایی کار شده این دیگه. میگه نه، سونامی رو ساعتشو میدونست، آب اومد خوش شد در رفت برگشت اونا رو زفت آتش رو خوند. دم باری کلا به اون پیغمبر الان خاک بر سر شما کنیم، نمیتونید یه زلزله رو تشخیص بدید شما تو دنیا ها؟ دمش گرم. دقیقا هم میدونسته، یعنی آخرین نفر رفته اینا اومدن کامل که تو آب قرار گرفتن سونامی هم اومده. یعنی شماش مزخرفات سرم، یعنی دنبال اینا عقل باش. امروز این تفکر بر دنیا حاکمه، قوم نوح دارن جولان میدن، چقدر هم خدا میگه اینا بدن، ازلم و اطغان، ظالم ترین ها. برای ما هم همینو داره میگه. سامری حرفش حرف اکسپریمنتالیستی بود. سامری به مردم گفت ببینید این موسا که رفت، ما هم گفت میخواد ببره یه جایی نمیدم شیر و عسل جاری و نمیدم، شما دیدید همچین جایی تا حالا؟ گفتن نه. ببین چیزی که ببین نگاه کنید، چیزی که موسا علیه السلام گفته تا الان تجربه، طوفانم که حضرت نوح تو منطقه که پر خوشسالیه تا اون موقع تجربه، بابا آب بارون عادی نمیباره، میخواد انقدر سبیم کشته بره بالا، این کوه هم بره زیر آب، این کوه هم بره زیر آب، اینجوری میگفتن دیگه. درسته؟ خیلی جدی ها، دقت بفهمید. سامری هم گفت ببینید موسی چه نیومد، من اون نمیدونم کجاست این ارض موعودم، ولش کن، اما من میتونم براتون یه جا مثل مصر بدیم کنم. مصر رو اینا چی بودن؟ آزموده بودن تو لوله آزمایششون قبلا. دیدید این تفکر قوم موسی رو زده زنی. الان بهت میگه آقا وایس این سختی ها رو تحمل بکن، یه امام زمانی قراره بیاد. آب نمیدونم همه اون خوبی هایی که تو حکومت امام زمان میگن دیگه، دعوایی نیست، فقری نیست، بیماری نیست، ها؟ میگه ولش کن. یکی دیگه هم میدونی بقل میگه چی؟ بیا برات ردیف میکنم لاس وگاس، عشق کن، سین سیتی، شهر گناه، سوئیس، میام برات سوئیس درست میکنم. خب کدوم تو چششه میبینه؟ میرم طرف. در حالی که این مصر چیزی بوده که اینا خودشون ول کردن رفتن اون طرف. ما تو انقلاب خودمون چی بود؟ الان دنبال اینیم که آمریکا بیاد یه خورده بیخیال بشه، خیلی جدی گرفته ماجرا رو. خب ما که قبل انقلاب جندار آمریکا تو منطقه بودیم، بخول بودیم انقلاب کردیم. ببینم قبل انقلاب شما نماز نمیخوندید؟ زمان شاه مردم نماز نمیخوندن؟ امام حسین سینه نمیزدن؟ حج نمیرفتن؟ شیعه نبود این چشم شیعه اصل مشری نبود قالب جمعیتی؟ چرا؟ و چی فرق داشت؟ تو اینه که این تفکر بیس باشه یا آن تفکر. به خدا همه دعوا سر اینه، دعوای عاشورا سر همینه، دعوای 8 سال جنگمون سر اینه، دعوا سر همین چیز کوچیک و شاید ندیده خیلی رقیقه ها باید دقت کرد پیداش کرد، اما از نظر من خیلی واضحه مثل کوه جلو چش آدمه. دعوا سر همین بود و اینا نماز میخونه، خوبش هم میخونه. حواسمون رو جمع بکنیم. مورد بعدی که خیلی کوتاه عرض میکنم، این دو مورد خیلی بس باید بسیط میگفتم تو بقیه تون تون بتونم بگم، این که راسیونالیزمه. راسیونالیزم یعنی خردورزی، یعنی با فکر همه چی رو بررسی کردن. چون عقل و فکر با هم فرق داره، اینو ما همه رو یکی میگیریم. علم هم با عقل فرق داره، ممکنه نفر علم زیادی داشته باشه اما عقل نداشته باشه. بهتون بگم مثل استاد دانشگاه اما عقل نداره، انقدر دیگه میگه تو عقل نداری این کارا رو میکنی. ما اینا رو فقط به کسایی میگیم که تحصیلات عالیه ندارن؟ نه خیر، چرا ربطی داره؟ ببین ما تو همین فرقه ها من مشاور چندین پرونده بودم، انقدر استاد دانشگاه توشون دیدم، انقدر دکتر مهندس توشون دیدم، به خدا قسم. علم نداره؟ داره. الان مردم علم به این ندارن سیگار ضرر داره؟ ندارن دیگه. آدم باید به این نجیب ندارن دیگه بگیره. بچه رو میکشن؟ ببخشید ها. گرفتی چی؟ یه چیزی دیگه هست مشکل. ببخشید ها بلخ. سیگاری عوض میخوام. قلیونی ها عوض میخوام. قلیونی ها الان باید گیر بیرشن. یه از این مذهبیون الان افتادن تو فاز قلیون. میکشن ها. باش میرن بالا میگن قهوه خونه میزنن اسمای مذهبی میزنن روش. به خدا اسمالا نگیم تبلیغ نشبسش. برای همه داستان داره. اصلا این نگه دخان دود واسه پایین آوردنه نه واسه بالا رفتن. دقیقا روحو غلیظ میکنه، میاره پایین، گیر همین دنیات میکنه. آره میگه آها فلان عالم قلیون میکشته، آی قاضی میگن دو رکعت نماز بخون، میامدن بعد نماز میدن افتاده نمیتونه بلند شه. چی شده؟ چونان این روح پرکشیده بود به سمت بالا رفته بود بر نمیگشت به بدن، بدن میافتاد. مجبور بودن خودشون رو چیکار کنن؟ با یه چیزی سرگرم بکنن رو زمین تا برگرده. اینجوری بهتون میگم الان. پیامبر به همسرش میگفت کلمینی با هم تونتون حرف بزن. پیامبرش میگفت این روح پر میکشید میرفت بالا. کلمینی اشغلینی با هم صحبت کن تونتون. یعنی این بود زمینی کار زمینی خودشون گیر مینداختن که بتونن زندگی کنن. یعنی چنان این روح سرمست و مدهوش میشد میرفت بالا. او روح یه عالم رو برمیگه تو بابا روحت اصلا تو کجا هستش که تا حج شاهه کجا میخواد بره که بیاد پایین؟ ها؟ تو الان کلی باید بشینی روزی 10,000 مرتبه فلان ذکر بگی ای روحه تکونی بخوره. راسیونالیسم و عقلانیت و خردورزی ترجمه کردن ترجمه غلطه. عقلانیت نیست. عقل راسیونال متفاوت از عقل دینی. عقل راسیونال اینو بهتون میگم، عقل راسیونال عقل خلاصه شده در 5 تایی هاست. یعنی چی؟ عقل خلاصه شده در محسوسات، این میشه عقل راسیونال. وگرنه عقل دینی چیزی چی؟ این 5 تا رو قبول داره، بلکه چی؟ بالاترشو قبول داره. تو فرهنگ ما عقل یه موهبتی که انسان با کمک اون بر تمام مشکلات چیره میشه. چه دیدنی چه نادیدنی. اما عقل راسیونال یعنی چی؟ طرز فکری و تفکری که به دنبال محاسبه سود و زیانه. همه ما سود و زیان رو قبول داریم، منتها اونا سود و زیانی چی رو میگن؟ سود و زیانی که محسوس باشه بشه دیدش. همه دعوا میشه سر این. خوب حواستون رو جمع کنید. ماکس وبر ببین چی میگه، جامعه شناس معروف آلمانی از سردمداران این جریان، میگه بنیان تمدن جدید غرب برخواسته از راسیونالیسم است. بنیان میگه تمدن غرب و تفکر غرب همین راسیونالیسمه. یعنی عقل محاسبه گر سود و زیان دوتا چارت مالی میکنه برای همه چی. حالا بیا برای این زکات جا بنداز. نمیفهم. راسیونالیسم از همون نگاه گرفته میشه. مورد بعدی اصالت شک. شکاکیت نسبت به همه چیز. آیا این تو شاخصه قوم نو بود؟ بله، این عبارتشو. بله نزون کم کاذبین. ما زنمون شکمون برای اینکه شما جز خالی بنده اید. شکاکیت نسبت به همه چیز علل خصوص مفاهیم چی؟ دینی. لاجرم از دل این تفکر میاد بیرون. مثلا امکان نداره اگه بیرون نیاد. واقعا الان حضرت عیسی بوده؟ یعنی 600,000 نفر دریا وسط شکافته شد رد شده. نه والا همین جوری اصلا قیافه هاشون اونجا چشمه، پوزیشن هاشون جلو چشمه. شکاکیت نسبت به همه چیز اتو دل این هم میدونی. شکایت عمیق و حتی چه بس و پنهان در قبال مسائل اساسی زندگی و مسائل اخروی آدم. کی از اون دنیا زنده برگشته اومده برای تعریف کرده؟ نگو این حرفا رو بابا. بر اسم من میگم که آقا چیزی که این یکی رو قبول داره ها اون بالاتری قبول داره اصلا به این معنی نیستش که به خدا قسم بد زندگی میکنه، غذا نمیخوره، زندگی نمیکنه، خوش نمیگذرونه، تحصیلات نداره، تفریح نمیره، همه اینا رو داره، بلکه با رعایت یه سری حدود. گفتم این همه نوشیدنی میخوره عرق نمیخوره، این همه گوشت پرندگان خوب و حلال گوشت و چرنده و چه میدونم میخوره، گوشت خوک و گوشت سگ نمیخوره. حالا جالب اینجاست، اینم بهتون میگم اون چیزی که خدا میگه انجام ندید دقیقاً از روح با همین 5 تا هم یه روزی به این نتیجه میرسید که ایراد داره. اینم بهتون بگم با همین 5 تا به نتیجه، یعنی الان میگن گوشت خوک یه نوع انگلی داره نه تا چند درجه این از بین نمیره از این داستانا. خب علم تو فلان فلان شده الان به اینجا رسید، من از قبلش قبول داشتم این حرف درست نخورد. علمای ما رو دیدید ماشاءالله چقدر عمر میکنن. علمای شیعه فکر کنم بیشترین عمر رو تو دنیا داشته باشن. برای چی؟ بیشترین سختی هم کشیدن. عمر این بزرگواران نگاه کنید، مراجع ما بالای 90 دکتراش 40 50 سال دارن سکته میکنن میرن پزشک. برای چی؟ میگه شب نشسته آب بخور. آقا چه دلیلی داره؟ چه میدونم، او گفته بخور، او گفت کشتت بساز، روز وایستاده آب بخور. لابد یه چیزی میدونه. آقا گوشت گاو نخور، شیرشو بخور. لابد یه چیزی میدونه. گوشت مرغ نخور، گوشت خروس بخور. آی الان فهمیدن عجب گوشت ما ترشح هورمون‌های زنانه رو در مردان زیاد میکنن. تازه میگه مردا گوشت مرغ نخورن، کی گفته بوده؟ استروژن چی از اینا و بلدم نیست. خب آره مینه، باور کن روز ظاهر مردم داره اثر میذاره. آره بگین هورمون‌ها اثر میذاره، صداش یه خورده تغییر میکنه، ببینید بنده خدا نازک میشه آروم آروم. دیگه نگیم ادامه بدیم به جای باری برسه. العاقل بالاشاره. مورد بعدی اینو دقت بکنید، مورد بعدی که از تو دل این تفکر بیمه سکولاریزم و ماکیاولیزمه. اینا چی چیه؟ سکولاریزم کنار نهادن دین، درسته؟ ماکیاولیزم این که اخلاق رو در اداره حکومت دخیل نکنیم، اصل سیادت یعنی آقایی، بزرگیه، سیاست بر اخلاق. یعنی تو اجازه داری دروغ بگی تو سیاست، اگر دروغ نگی سیاست مدار خوب و لایقی نیست، دیوانه ای از نظر نیکولا ماکیاولی. اینا تو این درمید همه اینا آیه داره ها. اگر ما بپذیریم، گوش کنی، که مسائل زندگی رو باید تنها و تنها با معادلات مادی و دانش تجربی حل و فصل بکنیم، این درست مثل این که کل انبیا رو مورد تکذیب قرار بدیم. چون انبیا دارن حرف از کجا میزنن؟ از جهان آخره. تو از مبدع حرف میزنن. سکولاریسم یعنی همین اصلا. اونها دقت کنید منکر خدا نبودن. حتی چه بسا یه جاهایی بذار بگیم حتی ممکن این که تویم نوح ممکنه پیغمبرم باشه هم نبودن. حتی اینجوری هم میتونیم بگیم تهمت نزنیم به قوم نوح. منکر یه چیز دیگه بودن، رسالت رو قبول نداشتن. میگفت به چه درد میخوره این پیغمبری؟ تهش میخواد چی بشه؟ اه به من بگه تو حکومت نشه، یکی حکومت کن. به من بگه این پولتو بده به اون یکی. من اینو قبول ندارم. به این چه ربطی داره؟ سکولاریسم نمیگه دین نیست. سکولاریسم اصلا نمیگه دین نداشته باش، میگه بشین تو خونه انقدر نماز بخون تا جونت درات. حرفش یه چیز دیگه، میگه حضور خدا در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی خطرناکه اگر محاسبات مادی ما رو به هم بزن. جالبه، اگر محاسبات مادی ما رو تقویت کنه چیه؟ خوب باشه نباشه؟ باشه. نظریاتشون اینه. پس جوهر اصلی سکولاریسم یا لایسیته و حتی لیبرالیسم انکار وجود خدا نیست. لایسیته جدای سیاست از دین، بلکه خارج ساختن دین از ساحت زندگی دنیاییست. تو غرب آدمای زیادی داریم سکولارن، کلیسا هم میرن، مسجد میرن تو کشور خودمون، نماز هم میخونن. اما این چه دین بیاد بگه این کارو کن اون کارو کن؟ معاویه آدمی به معنی واقعی کلمه سکولار بود. این تفکر بعد از آقا رسول الله بر جامعه حاکم شد، امام زمان اومد نتونست جمعش کنه. امیر مومنان علی رو پس دادن، رفتن سراغ یکی مثل معاویه. خود امیر مومنان میگه همه درد من اینه، کار به جایی رسیده، میگن علی و معاویه. معاویه میگه خطبه که خون بعد از اینکه امام حسن کنار زد چی گفت؟ گفت من اصلا برای حج و نماز و روزه و اینجور چیزهای شما دعوایی نداشتم با حسن ابن علی، من دعوام فقط برای حکومت بود. خودش قشنگ اعلام کرده، گفت به من چه ربطی چقدر نماز میخونه؟ عربستانی ها نماز میخونه؟ نمیخونن. لابد نمیخونن، آمریکا باشون خوبه دیگه. چه نمیفهمیم اینو؟ لابد نمیخونن که آمریکا باشون خوبه. قطری ها لابد نماز نمیخونن که آمریکا باشون خوبه. سعودی ها لابد مراسم حج برگزار نمیکنن که آمریکا باشون خوبه. اسرائیل باشون خوبه، لابد نماز نمیخونن ها؟ نه اصلا. میگه تو تمام دعوا سر اینه، میگه تو دین رو دوباره برگردونی تو سیاست، دوباره برگردونی تو اینکه دین باید نظریه بده نسبت به همه چیز. کدوم دین، کدوم خدا، کدوم پیغمبری، کو بیارش ببینمش. همه دعوا سره. اگه شما می‌بینید نظام سرمایه‌داری تو دامن لیبرالیسم رشد می‌کنه، تو دامن سکولاریسم رشد می‌کنه، نظام سرمایه‌داری، چون لاجرم این تفکر ایجاب می‌کنه پس در مرمبنای چی بچینیم حکومتمونو؟ بگید پول، منافع ملی. آخه شما خیلی در فلسطین دفاع می‌کنید، غرب اصلا نمی‌فهمه میگه اینا چه اینجوری می‌کنن. عجب، تعجب میکنم میگن یه چی اینجوری هم. بل نظر نکن کاذبین، خالی میبندید شما یه چیزی این پشت مشتا داره گیرتون میاد، یا همجده پول میدید به سو. یه مدت اومده دادم مطرح کرده دادم میگفتن ایران پشت پرده با اسرائیل رابطه داره، چون نمیفهمه. متوجه چی میگم؟ نمیفهمه. اگر ابا عبدالله خونش ریخته نمیشد همین حرفو میزدم. میفهمی چی؟ بازی سیاسی بود، یه زد و بند بود. اگر 200,000 تا جوانم خونشون ریخته نمیشد میگفت اینا بازی سیاسی دارن. فهمید چی شد؟ اونجاست که حسین تا ابد قربونش برم حق و باطل از هم جدا میکنه. یعنی حسین 1400 سال پیش دقیقا به درد امروز میخوره. یعنی فقط تو این طوفان آخر الزمان فقط با کشتی حسین میتونی بلنش. کشتی نوح الان حسین ابن علی، تفکر هیهات من نزله اوه. وگر نه قبل ایرانی ها میگن چهار تا زمان دارن دیگه، ماضی، مضارع، آینده، زمان شاه. بین ما زمان شاه مثلا چیمون کم بود؟ نه، یه چیز دیگه کم بود، همونی که امام حسین داشته. امام حسین فکر کرد نمیتونست به یزید بگه باش باید بیعت میکنم مدینه رو بده دستم، کاری داشت؟ نگرفتن آقایون دیگه. امیر مؤمنان وقتی عبدالرحمن بن عوف بهش گفت فقط قبول کن که سیره شیخین رو قبول میکنی با تو بیعت میکنم تو بشی خلیفه سوم، گفت نه. چرا؟ چون ماکیاولیز حاکم نیست تو این سیاست، اخلاق بر سیاست باید حاکم باشه. اون چه که امروز جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه میدونی چیه؟ همین تفکر که برخی از مسئولین ما چی بشن؟ ماکیاولیستی نگاه کنن. یعنی راحت دروغ بگن، راحت سر مردم شیره بمالن، راحت ادا در بیارن. بعد جالبه آروم آروم خوب گوش بکنی ببینی از این لاماها به عنوان سیاستمدار خوبم. این آدم سیاستمداریه. امیر مؤمنان فهمید نه، این اسمش پدر سوختگیه. اگر به اینجور چیزا بود علی مکارترین فرد عرب بود. اسم شیشه خورده است. من خودم یه مصاحبه دیدم از یکی از این نظری پردازه غربی، خیلی برام جالب، شبکه 4 خودم بود اشتباه نکنم. بعد چون یادم زیرنویس دوبله میشه، میگفت ما دموکراسی اگر منجر به سرمایه‌داری نشه به درد نمیخوره. میگفت مردم خوب هستدی رای بدن اما اون جامعه به سمت سرمایه‌داری نره به درد نمیخوره، گور پدرم دموکراسی. الان بذار ببینم غرب که میگه دموکراسی خوبه، مگه توی فلسطین مردم به حماس رای ندادن؟ ها؟ چرا قبول نکرد؟ تو که میگی دموکراسی؟ نه، دموکراسی برای چه؟ بیس فکر مهمه. حماس میگه سیاست دیانت کنار هم باشه. این خطرناکه. مقبول بودن تو این تفکر از کجا به وجود میاد؟ بذار براتون بگم. میگفتن اینو ما نرا علیکم من فضل، ما نرا لکم علینا من فضل. ما نمیدونم توی فضل، این فضل یعنی چی؟ من به تو میگم. یک، برتری اول توی نگاه چیه؟ مقبول مردم بودن از نگاه چی؟ ملأ قوم. میگه کیا به نوح گفتن؟ ملأ قوم. ملأ یعنی چی؟ بزرگان قوم. دو، اینو دقت بکن، سرمایه سالار بودن، پول داشتن. قارون را میرفت مردم میگفتن ای ول عجب عالی میکنه، انه لذو حظن عظیم، چه عشقی میکنه. دیدی یارو مازراتی سوار میشه، پورشه سوار میشه، گاز میده. یکی از همین بچه‌هایی که برایش، یکی از نزدیکانش هم با همین مؤسسه ما ارتباط داره، یعنی خبرش میرسه، باهاش ماکسیما داره. این میگفتش که من توی ماشین عقب ماشین دراز خوشم ریزه میزه است، میگفت من آقا ماشین دراز کشتم، آقا پسر یه سربازیشو رفته تموم کرده. میگفت یه ماشین از کنارم رد شد و پدر مادرم بابام پشت رو، مادرم جلو. میگفت کنارم رد شد، گفت از اینا چیست یوهی گاز میده. میگفت گفتم جون، بلند شدم با اون گفت میخرم برات قرمزشو. خب آره میگفت همینجوری. میگفت دل میبره دیگه. برای چی؟ اگر اون تفکر حاکم بشه اون خطر رو بجه، یعنی میشه جریان چی؟ سران زور. زور رو چجوری به دست آورده؟ با پول. با پول. چرا؟ چون حتی دموکراسی شو بخوای نگاه بکنی، چون پول داشته شبکه زده، چون پول داشته خوب نهار داده، چون پول داشته شناسنامه خریده، چون 3-4 میلیارد خرج کرده یه نماینده مجلس بشه. پول، مانی، با پول به قدرت هم رسیده. ها؟ سران زور، قدرت، زر، پول، تزویر، فیلم بازی کرده. ماکیاولیس بینید تزویر و سران زر، زور، زر، تزویر، زر. اینو من خودم اضافه کردم، بهش رسیدم. خوبم زر میزنه. نه بی‌تعارف این کلمه فارسی باید استفاده بشه. خوبم زرشو میزنه، دهنش باز شده. انقلاب که شد باباش به دو چرخه اومدن تهران، پشت کوهی بود. میدونی دیگه از نگاه پشت کوهی ها، ما هم پشت کوهیم. و فکر نکنید چون بالاخره کوهی یه ور این ور داره واسه این، اون پشت کوهی واسه این، به پشت کوهی. وقت تو اینو به پشت کوهی ها نشه، من رئیس همه پشت کوهی ها. خب اومد و یهوی زد با تزویر و زور و زر و رسید و رانت و رانت به رانت رسید. اطلاع داشت زمینه گرون میشه، فلانجا به همه میشه. زبیر چجوری مایدار شد؟ طلحه چجوری مایدار شد؟ قارون چجوری مایدار شد که سخنرانیش کردیم خبر داشت چی میخواد قطعی بشه؟ گندم رفت خرید. بعد قارون به زر زدنم افتاد، برگشت گفت به یه فاحشه پول داد، گفت بیا آبروی موسی رو ببر. به زر زدنم افتاد قالو و فرعون و هامان و قارون، رفته قاطی اونا شده. قالو میگفتن ساحرون کذاب، این یه ساحر دروغگوه. داستان سر این عزیز دلم، این بیس این تفکر تو در نیابی همین میشه. جالبه میگه بیشتر بحثایی که داره صحبت میشه اینه حضرت نوح با این مردم که داره صحبت میکنه، نماینده اونا که داره حرف میزنه میگه ملع قوم، گنده هاشون بودن. یه جای مردم هم میخواستن بیان، سریع تبلیغات منفی عجیب قریب میکنن که سمت نونه. به هیچ وجه. این تفکر میگه دین تا وقتی که تو حوزه عواطف شخصی و احساسات درونی ماست، مخصوصا احساساتی که به امور اخروی مربوط نشه، یعنی نکشه وسط، ها، چیز خیلی خوبیه. اما بدون این که از خود دین بپرسیم درباره این مسئله چه نظری داری. از خود دین نمیپرسیم تو چه نظری داری. نه، ما نباید اجازه بدیم تو حوزه های مادی و محسوسات ما ورود پیدا کنه، فضولی کنه. یه ربا جنگ با خداست، حق نداره دین تو این حوزه دخالت بکنه. این حرفش میشه تو نگاه مادی اینا میدونن تو دل برو بودن یک رهبر اجتماعی رو چجوری توجیه کنن. پیامبر مردم نگاهش میکرد همینجوری دلبری میکرد. یارو کافر بود، میخواست بره سر کار، تو مکه میگه قبلش برم علی رو نگاه کنم بعد برم. صبح بلند میشد سر گذر جایی که امیرالمومنین میخواست میومد بیرون، اگه برنامه چیزی داشت فهمیده بود وای میستاش امیرالمومنین میدید، بعد بلند میشد طرف سر کار. اینم چی توجیه میکنن؟ میگن اینا رهبران کاریزماتیکن. کاریزما بگو یعنی چی؟ اینا تو دل بروی دارن. برای چی؟ چشاشون قشنگه. چی میشه این وسط که یویو که مثل مخونی گفت خرمشاه باید آزاد بشه؟ 400 هزار نفر آدم ریختن اونجا، رفتن جون بدن. یعنی چی؟ خبر اومد بیماری قلبی داره امام. جلو در بیمارستان، شما نمیدونم یادتون میاد یا نه، اون موقع جلو در بیمارستان مردم جمع شدن، جوونا گریه، قسم قرآن آوردن وسط، قلب ما رو در بیارید بده به امام. برای چی بود؟ این میگن نگاه رهبری کاریزماتیکه. پیامبرم آدم کاریزماتیکی بود. نه اینا نیست. اصلا این لفظ رو من میشنوم تنم میلرزه. بعضا اینا رو تو تلویزیون خودم میشنویم. گفتم این تفکر رقیقه. بعضا میگه تو خود ما هم هست، کم و زیاد داره. آقایان روشن فکر به زعم خودشون انتکتوال، اینا میامدن چی میگفتن؟ میگفتن سقیفه، طرق به قرآن نگاه کن چی میگفتن؟ سقیفه یعنی کنار زدن امام معصوم شروع و رشد عقلانیت در اسلام بود. چرا؟ چون جامعه مسلمان به این نتیجه رسید اکنون پس از احساسی بودن چهره محمد و کاریزماتیک بودن این چهره، وقت آن رسیده است به عقلمان رجوع کنیم. یعنی بر مبنای تفکر اینا رجوع به پیامبر به خاطر چی بود؟ تا یه سری خوشگل بود، نمیدونم حالا چی، نمیتوننم بگن ها، به پرسی نمیتونه بگه اینا. چرا؟ چون این یک نوری از اون ور تابیده. یعنی آی بهجت شما از نزدیک دیده بودید یا نه؟ اصلا شما وادار به تعظیم به ایشون میشدی، وادار به تعظیم میشدی. چش و ابروی خیلی قشنگی داشت آی بهجت. ببخشید اینجوری دارم صحبت میکنم، مطمئنم میفهمید که بنایم توهین نیست. برای چی؟ نه وادار به تعظیمت میکرد. نخون براتون نگفتم تو سخنان امام هادی وقت آقا امام هادی میومد یکی از مخالفین ناصبی ها میگفت این چی هست مثلا؟ یکی از شیعیان گفت حالا حالتو میپرسن. میگفت تا امام هادی اومد رد شد گفت به یال اسبش آقا داشت نگاه میکرد. بود داشت رد میشد یارو سیخ وایستاد. گفت چه شد چرا وایستادی؟ گفت حواسم پرچه بزه برگرده از قصر متوکل بیاد بیرون. آقا میگم گفت برگشتنی دوباره پاشو. من چی شد؟ این کاریزماتیسم رو میان اینجا مطرح میکنن بر مبنای این تفکره که سیاست و دیانت از هم تفکیک میشه. بر مبنای این تفکر تو عرصه دیپلماسی خارجی شما بیای دم از نمیدونم منافع انقلابی و این حرف رو بزنه خریته. حزب الله لبنان تو این تفکر یک وزنه است که شما میتونی باش چیکار بکنی، معامله منافع ملی بکنی. اگر یه منفعت خوبی دادن میتونی حزب الله لبنان هم چیکار کنی؟ بفروشی. آقا مقاومت فلسطین راز پنهان ظهور است. پیامبر فرمود آی من سمع رجلا فنادى يا للمسلمين فلم يجب فليس بمسلم. اگه بشنوی نفر دادم آی مسلمان به دادم برسه کمک نکنه مسلمونی و این چی میشه؟ ولکم بابا تو. جواب اینه. این میشه که سر تا پای عقیده تو در تضاد با اون قرار بگیره. اگه نه به قرآن قسم اون مشکل شما نماز خوندن تو نیست. به قرآن قسم خوردم. میشه با همینجاست. میشه به همین میگه به تو چه ربطی داره توی آفریقای جنوبی حکومت آپارتایدی انقلاب کردی میگه ما با اون ارتباط نداریم. من اصلا اینا من مسلمان هم هستن. آفریقای جنوبی که مسلمان نبودن. ما میگیم چرا سفید بوستا دارن سیاه بوستا رو میکشن؟ این ظلمه. خیلی جالب بود. برعکس این حقانیت جمهوری اسلامی رو نشون داد که چی؟ من واقعا دنبال منافع ملی و مادی برای اینجور مسائل ترهین مسائل بگید نیستم. از قضا چون لطف خداست منافع مالی و ملی هم بگید میآورد. میاره اگه تو دل بدی به او. گشنت گذاشته، تشنت گذاشته. یه توکل کنید به خدا میرسونم. کجا ما شب ابی طالب ندیدیم؟ گفتم امیرالمومنین میگه یه خرمارش 3 نفره یا 6 نفره میخوردیم. برای خورما رو 6 قسمت کن ببینم میتونی اصلا 6 قسمت کنی. سنگ به شکم میرس. کجا گشنه موندید شماها؟ کی سر گشنه گذاشت شب زمین نخورد اصلا؟ کی به خاطر گرسنگی مثل سومالی کنار خیابون مرد؟ یارو که تلویزیون داشت نشون میداد دست زن بچه‌ش گرفته بود میگه ما 6 نفری 5 نه 6 نفری راه افتادیم الان 3 نفریم رسیدیم. 3 تاشون تو راه مرده بودن. تو قحطی بزرگی که اینا پیش آوردن به عده ناراحت شدن و الان شدن مدافع انگلیس. اون جریان کشته ایرانی حالا میگن 9 میلیون نبوده 7 نه اصلا 2 میلیون. برید بخونید. من به خدا قسم روم نشد تو سخنرانی ها بیام اون تیکه‌هاشو بخونم. آدم خوری کردن مردم ایران. همه تو روزنامه ثبت شده. بچه رو میدوزیدن میرم میبردن میپختن میخوردیدن. این گذشت بر مردم. کجا از این اتفاق افتاد؟ کجا بله که سر افغانستانی ها اومد سر تو اومد؟ سر عراقی ها اومد سر تو اومد؟ نه توی این تفکر همه چیه معنی دیگه پیدا میکنه. جهاد یه معنی دیگه پیدا میکنه. شهادت یه معنی دیگه پیدا میکنه. میشه خشونت دینی. میشه بنیادگرایی دینی. میشه عملیات انتحاری. کلن یک مفهوم دیگه پیدا میکنه. اینا خشونت طلب هم. آیا شهادت سود نیست؟ آیا عباس ابن علی علیه السلام سود نکرد؟ برش ما هم دنبال چیم بگید؟ دنبال سودیم به خدا. ما هم یوتیلیتاریانیستیم، دنبال سودیم. منتها سود یعنی چی؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. خداوند از مؤمنان جان و مالشان را به بهای بهشت می‌خرد. بفروشم 70 سال عمر کنم مثل ببایی؟ والا بعضی اصلا صد رحمت به ببایی گفتم، میگه گوسفند شرف داره بعضی زندگیایی که بعضی دارن میکنن. با کسی تو اینه، شما بزرگوارید، شما امام زمانید، یا خدا نکره این حرفا که دارم میزنم عمریا رو دارم میگم. گوسفند نه مشکل اشتغال داره، نه مشکل ازدواج داره، نه مشکل هیچ، راحت عشق میکنه. به دنیا میاد بزرگ میشه، غذا میخوره، جفتگیری میکنه، بچه به دنیا میاره، بعد میمیره، لاشش هم به درد میخوره. لاشه منو بذارن 2 ساعت اونور اول لایفی خدا بیام، بعد اوه اوه خوش بیام، او گندش بلند شد کنار جاده میرید لاشه این جک و جونه برای افتاده ایش عرب دپالا سگ مرده است. به خدا مال ابن آدم اول فخر، اوله هو نطفه و آخره هو جیفه. پسر فرزند انسان را چه جای فخر بروشی است؟ کی باید بگه طبق معمول امیر مؤمنان اولش بگه یه نطفه بیشه، ساخرش یه تیکه لاشه بو گندو. گوسفند لاشش به درد میخوره. اولای که کل انعام بل هم ازل، از حیوان پایین تره. رؤیای امریکایی که همه دست میزنه، یعنی رؤیای مصری. حضرت موسی هم چی بهش گفت؟ اه به تو مصر. گفت گم شید برگردید، مثل شما لیاقت ظهور و رسیدن به زمین موعود رو ندارید. این اینی که ممکنه روز به من تو بگن گم شید برگردید به همون ایران قبلتون، ها؟ ایرانی که برای معیار دیگه هم بود، نمازتون هم بخونید، هم ایران زمان چهارمه، ایران زمان شاه، برگردید. اه به تو گم شید، یعنی برید، از بالا پایین اومدن میشه هبوط، برگردید برید بابا، برید پی کارتون. اینکه گفتم اه به تو همه جا گمشو نیست، دای وقت جای دیگه هم میدید برداشت نشه چون لفظ قرآنی. حضرت موسی گفت برگردید، شما لیاقت زمین موعود نداری، به من تو میگه تو هم لایق زمان موعود نیستی، برگرد برو بابا، لافش زدی. جالب اینجاست که خود مدعیان این تفکر زیر نقاب آزادی اندیشه تو دنیا بدترین جنایت ها رو کردن. به خدا قسم آزادی اندیشه رو تو عربستان سعودی میبینید دیگه، نه؟ چه آزادی اندیشه اونجا حاکمه، اصلا آخر آزادی اندیشه است. فیلم براتون پخش کنم. آزادی اندیشه است. میگه چیه؟ میگم آزادی اندیشه است. من نگاش کن گردن میزنم تو قرن 21 عزیزان، نکن همین الان داره تو عربستان راحت گردن میزنم. چشم یه بار دیگه. آقا شنیدی آمریکا بهش گیر بده؟ آقا تو به ما میگه زنان در کشور شما الان حقوق چی شد؟ چرا شما بحث نمیدونم بچه هایی را که در زیر 12 سال هستند نمیدونم اینجوری شده اونجوری شده فلانه. اینا همه این فیلم گردن زدن از اینترنت گرفتن. یه یکیش بس. خدا قسم کارشون اینه. میبرن. شنیدی؟ اونجا ایراد نداره، اینجا ایراد داره. یعنی قشنگ مدعیان این تفکر کسایی هستن که خوش بدترین این کارا رو کردن. بدترین این کارا که کسیم جرأت داره حرف بزنه، 1000 جور انگ بهت میچسبونن. تو تروریستی، تو نمیدونم عقب مونده ای، تو امولی. اینا میگن دیگه، چی میخوان بگن؟ تو این تفکر دفاع از وهابیت، این وحوش. سوریه دارن چیکار میکنن؟ کاری عقلانیست. چرا؟ چون پول توشه، چون فروش سلاح توشه، چون قاچاق اعضا توشه، قاچاق اعضای بدن. دفاع از دموکراسی تو فلسطین ببینید، تو بوسنی هرزگوین ببینید. سر زن حامله باردار شرط می‌بستن با یه سیگار، بچهش پسر یا دختره، شکم می‌دریدن بچه رو بیرون می‌کشیدن، این سیگار می‌داد اون یکی. شنیدی؟ 150 میلیون بست مدرنیته تو دنیا کشته داشت، 70 میلیون جنگ جهانی کشته داد دست بشریت. کجا پیغمبر ما کل 23 سالش گفتیم 1100 تا 1300 تا کشته داد. آی پیغمبر خشونت است، شمشیر برداشته است. برای چی؟ از خودت دفاع کنی میشه خشونت. دفاع از خودت بکنی میشه خشونت. سوال بپرسن آزادی بیان، سوال بپرسی تفتیش عقایده. همین دنیا، دنیا اینه. دفاع از حقوق بشر به آزادی بیان رو ببرید تو کربلای 5 ببینید. تیکه تیکمون کردن خدا شاهده. تمام اطلاعات نظام اینو فروختن به این صدام حرامزاده. همین آمریکا. دفاع از حقوق بشر تو اون هواپیمایی که خورد بچه تلویزیون نشون نمیده. من اینجا دعوت بودم سخنرانی، موضوع همین بحث بود. یه فیلم از کجا آرشیو آورده بودن، کاسه سر بچه مغزش در اومده تو دریا، مثلا حالم بد شد وقتی اون هواپیما ایرباس رو زد. آزادی بشر اونجا بده تو سلاحای شیمیایی ببینید که 30 ساله داره خسخس میکنه، سینش داره خسخس میکنه. الان تو سوریه سلاحای شیمیایی خیلی مهمه، کی زده، کجا بوده، ببین وای کشتن بردن، غلط کرده هر کی استفاده کرده. ما خوشمون میاد از این کار، نجاسته. نه بحث سر اینجا، اونجا کجا بودی که چند صد تن بدی به عراق تجهیزش بکنه؟ اونجا دیگه حقوق بشر نیستش. تو آواکسای امریکایی ببینید که میچرخیدن، تو ترورای دانشمندای هسته‌ایمون ببینید. بابا ما برای خودمون داریم کار میکنه، از اونجا میتونم مملکتت میکشه میره. دیروز بود، پریروز بود، اصفهان دعوت بودم تو هواپیما با پدر شهید احمدی روشن کنار هم افتادیم. یعنی تو فرودگاه شنیدم با هم کارت پرواز گرفتیم و برگشتمون هم با هم با یه پرواز بود. باشین صحبت میکنم. الان من دانشگاه دیگه، جای دیگه سخنرانی میشم، ایشون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. خدا شاهد یه جوری در مورد مصطفیش صحبت میکرد، من آتیش میگرفتم. خدا رو شاهد گرفتم. جمع میگفت نمیدونی وقتی این یه پیرهن سرمه‌ای داشت تنش میکرد، مصطفیم قدش بلند بود، راه میرفت نگاه میکردم کیف میکردم. خدا وکیل یادم عبدالله افتادم وقتی میگفت علی اکبر، میگفت راه برو نگات کنم. کی دا این داغا رو دلا گذاشت؟ حقوق بشر. اسمش هم میشه همین، تو میشی خله، تو میشی دروغگوه، تو میشی ظالمه، تو میشی کاذبه، همیشه این همین. اتو دل این تفکر یوتولیتاریانیزم میاد بیرون. یوتولیتی یعنی سود، خالص، درآمد. کی گیرمون میاد؟ یوتولیتی، یوتولیتاریانیزم اصالت سود. وقتی همه چی شد پول، بود دوباره چی به دست بیاری بگید؟ پول. دنیا میشه دنیا پول. خیلی هم جالبه، یک جمله هست تمام این پیغمبر همشون استفاده کردن، یعنی همه نوس، هود، صالح، شعیب، چی؟ یا قوم لا اسألکم علیه مال، ما اسألکم علیه من اجر. پول نمیخواد. خیلی جالبه. حضرت نوح سوره هود آیه 29 میگه یا قوم لا اسألکم علیه مالا ان اجری الا علی الله. حضرت نوح اومد گفت سلام علیکم، مثلا من پیغمبرم، پول نمیخوام. بلافاصله بعد میگه پیغمبرم پول نمیخوام. برای چی؟ برای که مبنای کل مراوده ها و معامله ها و تعاملات چی بود؟ پول. میگفت چی؟ پیغمبری که چه رو بره؟ گفتم نمیگفتم پیغمبری دروغه. این چی گیرش میاد؟ چی واسهش میماسه؟ این مهمه ها؟ چی گیر این میاد؟ پوله. میدونست تو مخ پوکه اینا چیه؟ بلا فاسه گفت من پولم نمیخوام، خیالتو برد. برای که چی نشون بده؟ حسن نیتش هست نشون بده. واقعا خیلی جالبه ها. پس اگه نتونیم ما بر مبنای یک فلسفه کلان زندگی کنیم، بر مبنای چی باید زندگی کنیم؟ زندگی بر دنیا باید زندگی کنیم. حالا ببینیم امیر مومنان چی گفته. حب دنیا رأس کل خطیه، بابای همه بدبختی میگه همه حب دنیاست. تفاوت دیدگاه تو اینه. یعنی ببین نگاه کن، این تفکر تهش اینه که علی نباید داشته باشه. بهت بگم ها، فکر نکن الان دعوا سر نمیدونم این مسئوله و اون مسئوله و قانون اساسی جمهوری اسلامی و فلان، تهش اینه که پیغمبر نباید داشته باشه، بذارش کنار، برای تو دل دوستش داشته باش، حکم خواه بکنه. نه، این تفکر خطرناکه، این خیلی وحشتناکه. اونم گفتم ما پول نمیخوام. گفتم پس این بابا دنبال چیه؟ آه اگه پولم نمیخواد به چه نتیجه میرسن؟ گفتم دیوان است خله، به این نتیجه میرسن. یا دروغگوه، از این دو حالت شما چیزی میبینید؟ یا دروغگوه، گفتن چی؟ نگفتن زن و برنگی شما خالی بندید. یا همی که چیه؟ دیوان است. از این دو حالت خارج نیست. عزیزان یا فکر نکنید تفکر یوتیلیتاریانیستی مثلا یه چیز خیلی وحشت، نه، الان تو کشور خودمون همینجوری شده، تو ته مختون هم همینا هست، به خدا قسم خوردم. چرا؟ چون طرف میبینی که چی؟ نگاهش اصلا به مقوله دینی مبنای چی داره؟ بگید. پولی. اصلا دین تا جایی که اینجا رو دقت بکنید، دین تا جایی که به نفع سرمایه داری باشه خیلی خوبه ها. دین روانشناساشون میگن اعتقاد به خدا خیلی خوب است، هرچند وجود ندارد. چرا؟ چون موجب بهره‌وری در جامعه میشود. اعتقاد به خدا خیلی خوب است چون آرامش روانی دارد، این فرد در کارگاه خانه در کارگاه خوب کار میکند. شیرخوارگاه میزدن کنار کارخونه، برای چی؟ به فکر بچه‌ها اینا بودن؟ گفتن نه این مادره حواسش پرته دستگاه رو مته میشکونه. یه شیرخوارگاه بزنیم بچهش بگیم اینجا خیره داشته مربی داره پوله گیر بیاد. الان تو گاوداری آهنگ میذارن برای گاوا، میدونید یه عاشق چشم این گاوان. خب یه موسیقی بذاریم، نه موسیقی لایت بذاریم راحت، دیدین گاوا هم نشخواب کنن قدر آدامس بجوهن. خب عشق کنن، نه واسه اون نیست، بخواد بدبخت گاور ازش تا میتونه بدوشه، شیره جونش رو بدوشه دیگه، شیرش نیست. این عزیزم اینجاست که ابا عبدالله باز هر کاری میکنه میرسی به حسین. گفت اینا دین لقلقه زبونشونه، تا به دردشون بخوره بگید، تا برای دنیاشون بماسه دین مدارن، تا به نفع دنیاشون نباشه چی میشن؟ دنیا رو انتخاب میکنن. ما نداریم به خدا قسم. ببین یعنی موقعی هستش خدا به من پول میده، میام یه چکی هم میکشم برو 100 میلیون برید برای امام زمان کار کنید، برید هیئت برگزار کنید، خدا پدرشو بیامرزه. اما یه موقعی میرسه که مثلا من میخوام این پولو زمانی خرج بکنم که برام چیز به وجود میاره، حساسیت به وجود میاره. مثال میزنم این پول رفت به کی داد؟ آقا مثلا ممکنه کنکاش بشم چی؟ میدونم حقه ها، متوجه چی میگم؟ اونجا میگم ولش کن آقا، این درد سرش داره زیاد میشه. نه میبینی یارو پول دادنش فانه، فهمیدی؟ فانشه، تفریشه، مثلا حال میکنه ملت بیان برن، مثلا عشق میکنه با این چیزا، فانشه، حاضر نیست هزینه بده، به هزینه جانی برسه قفل میکنه، هزینه آبروش برسه قفل میکنه. امام حسین گفت اینا دین لغلغه زبانشه، بذار پا خون من بیاد وسط ببینم، بذار پا شمشیر وسط بیاد، هر کسی نمیمونه که عباس میخواد بمونه. چقدر تضاد جدیه بین تفکر حسین علیه السلام اینا و تفکر اموی، همین هایی که اومده تفکر بنیان ریزی کرده. اینا به همین دلیل که به خودشون اجازه میدن قبل از اون که بشنون دین چی میگه، حوزه های دخالت دین تو امور زندگیشون رو تعیین کنن، بگن ای دین اگر این را میگویی ایرادی ندارد، اگر این را بگویید ایراد دارد. یعنی دین رو چیکار میکنن بگید؟ تغییر میدن. یک سوال، یعنی چی؟ یعنی پیغمبر میاد یه دین واحد تعریف میکنه، اما دینا اینا بر مبنای منافعشون کاملا با هم چیه؟ متفاوته. این میشه یک مسئله دیگه که تو این اقوام به وجود اومد، تو این تفکر به وجود اومد، اونم خواهم گفت. آقا عمر سعد امام حسین رو کش واسه چی؟ بگید. گندم میره واسه پول. خوشحال بود از کشتن امام حسین؟ آره یا نه؟ نه، گریه هم کرد. چه فرقیه بین این و اون مداحی که انقدر صد انقدر 10 میلیون پول میگیره که اینم امام حسین میکشه اونم امام حسین میکشه. یه موقع است نه آقا، یه نفر داره زحمتی میکشه، پول تخصصش رو مد داره میگه من مخلصش هم هستم، کار دیگه ای نداره، داره مدح اهل بیت میکنه، داره ندارمونو باید بهش بدیم. اما یه موقع است مبنا پوله میشه. یعنی چی؟ یعنی آقا دو جا دارن دعوتش میکنن، یه جا 10 میلیون گذاشتن، یه جا بگن پول نداریم، 200 هزار تومان بیشتر نداریم، 300 هزار تومان بیشتر نداریم، کدوم انتخاب کنه؟ 10 میلیون. اونجا خطر. بحثم سر این نیست شاید یه نفر مدعی دعوت کنه یه بنز آخرین سیستم عشق کنه بهش بده، خودش میدونه، به من چه، نوش جونش. بحث سر اینه مبادا این ماشین خراب کنه کارتو، بحث سر اینه. نداریم از اینا؟ چه فرقی بین این چسب و این تفکر؟ تفکر رسوخ کرده در جامعه. و اون فردی که حوزه های دینی و کار دینی، آدم دین مدار، آدم مثلا ریشو، تا اونجاهای تو حوزه های دینی بره جلو که چی؟ برات من بابا این حرفو نزن، ضرر داره برات، بیکاری به همه داری فوش میدی. یکی رو واسه خودت نگهدار، گوره پدران یکی. اگر تو علالله میدونی همه چی، من الله میدونی همه چی رو، اون یکی فقط کیه؟ خداست. و هر کسی که تو راستای کاری اون خداست، اگر از نگاه تو اون فرد چی باشه؟ عرازل باشه. اگر از نگاه تو اون فرد عرازل باشه، این میشه تفکر. اصالت سود و هزینه است تو یوتیلیتاریسم، همین اصالت سود و هزینه، اصالت معادله اصلی حسابداری، یعنی همین ارزش اخلاقی رو هم با پول بالا پایین میکنن. بعد میان میگن که خب ببین، حتی وقتی در مورد دین صحبت میکنن، قبل از اینکه گوش کنید، دنبال حق کشف حقیقت باشن، دنبال منفعتن. یعنی بعد از اینکه قبل اینکه به دنبال واضح کردن و آشکار کردن و مبرهن کردن و واقعیت باشن، که اصلا بررسی کنن این دعوی دین، این ادعای دینی حقه یا باطله، دنبال اینن که معلوم کنن این دینه چه فایده‌ای براشون داره. میشه بحث چی؟ بحث انتظار بشر از دین، نه انتظار اخره. بله ما میخوام دین با دینی خوبه که دنیای منم بسازه. با تأکید میکنم هزار بار این آویزه گوشتون کنه، ما نمیگیم اون 5 تا غلطه ها. امیر مؤمنان میگه در حوزه حکومتی من کسی نیست سر گرسنه زمین بگذارم، در حوزه حکومتی من کسی نیست برهنه بخوابد، بی سرپناه باشد. یعنی ساخته براشون اونو. دعوا سر چیز دیگه بود. اون خانم میگفت انقدر نگید ما بر انقلاب برای ما چیکار کرد؟ ما بر انقلاب چیکار کردیم؟ تو برای دین چیکار کردی؟ سوره توبه آیه 24 چی گفت؟ گفت زن، بچه، بابا، پول، سرمایه، همه این آیه است دیگه. خونه، زندگی، تجارت. اگر اینا رو از خدا و دین و رسولش بیشتر دوست داری، فتربس و حتی چی؟ بگی؟ یعت الله به چی؟ به امره. منتظر باشی خدا چیشو برسونه؟ امرشو. چقدر جالب، طوفان نوح هم اسمش چیه؟ امره. خیلی شاهکار این کتاب، خدا شاهده. والله لا یهد القوم الفاسقین. شما فاسقی. یعنی یه جا گیر کنی بین پول خونت و دینت، بدونی این اتفاق بیفته برای دین ضرر داره. برای دین خوبه، برای پول تو بده. ها؟ دلاره میاد پایین، قیمت فلان، اما برای دین خوبه. یه تعدیب تو رجوع کنم، فاسقی یا نه؟ این فاسقا بودن سر حسین ابن علی رو بالا نیبردن. شنیدی؟ بعضیشون به اندازه توبره اسبشون رو جو داد فقط، یعنی باک بنزین بشون. گفت هزینه حمل و نقلت با من برو. گفت خب چی کار کنم؟ گفت برو اونجا دیگه، هرچی گیرت اومد اومد دیگه. برای چی اومده بود؟ برای یه چیزی گیرش اومدنه. از اول انگشتر امام حسین نشون کرد، یعنی اومده که یه چیزی به دست بیاره. از اول نقشه کشیده واسه گوشواره‌هایی که تو گوشه. و چه چیزی را بر تن خرید حسین علیه السلام؟ گفت میروم با زن و بچه‌ام، خانه و زندگیم را میگذارم، با برادرم، پدرم شهید شده است. ها؟ همون سوره توبه 24. همه اون 8 تا رو گذاشت. گفت باید من تیکه تیکه شم. باید برم زیر سم اسب. باید دختر 3 سالم سیلی بخوره. اینا باید بشه که تا ابد بفهمید آره میشه این کارام کرد. پس ماجرا این مشکیه رو انقدر خلاصه نکن توی یه ماه محرم و سفری. این داستان داره، این نماده، این علمه، توجیه عقلی و علمی زکات و انفاق و خمس و احسان و قرض دادن چیه؟ و من یقرض الله قرضن حسنم، یه هر که قرض بده به کسی، به خدا قرض بده. به خودتونم میگن، بذار براتون میگم، یکمی کارهای فرهنگی و امام زمانی که داری میکنی، میگن پسرم، دخترم، برو به فکر زندگی باش، درست تو بخون اینا. انگار که ما مثلا واقعا به زندگیمون فکر میکنیم، انگار مثلا ما گشنمون نمیشه، انگار ما این همون رقیق شده، همون تفکره. رفته بودم یه جایی یه تری در مقابله با زلزله بدم. خب برای زلزله تهران من نگرانم. بعد رفتم طرح مقابله با زلزله بدم، گفتم آقا بیاید یه کاری بکنید. گفتم چینی ها از این سیستم‌ها شبیه این استفاده کرده، ما میتونیم کار بکنیم. چیکار کنیم آقا؟ ما یه مش جک و جونوری که زلزله میتونن زودتر متوجه بشن و تو ایستگاه‌های هواشناسی، یعنی هزینه هم نداره، جاش هم دارید. اینا باشن هر موقع اینا به سر و صدا افتادن اون مسئول ایستگاه که همیشه نفر اونجا هست، یه دکمه رو فشار بده. درسته؟ بعد هر ایستگاه هواشناسی یه دونه از اینا داشته باشه. اگه پول دارید یه سری ایستگاه رو اصلا بزنید. خروس بعد نگهداری، اسب نگهداری، یه گل ابریشم باید نگهداری، یه نوع گلیه که قبل از زلزله خودشو جمع میکنه. یه طرح خوبی بود، بی هزینه. این دکمهشو بزنه، اگر یه مرکزم تو تهران باشه، اگه تو کل کشورم میتونیم کار انجام بدی. هر موقع دیدیم از یه منطقه زیاد داره از این سیگنالا میاد، یعنی یه خبری اونجا هست. بعد یه سیستمی بس میکنیم به تلفن‌های خونه، تلفن خونه زنگ بخوره، آقا خونه برید بیرون، ممکنه زلزله بیاد. ها؟ من هم چی طرحی دادم؟ اون کسی هم که نشسته بود، ریش داشت دو برابر من. اونور بود. تسبیح هم دستش بود، از قضا انگشتر عقیقم شاید داشت. اینجوری که تو ذهنم. حالا بعد برنامه ورده چک کنم دستش میکنه یا نه. بعد نشسته بود و خیلی خوشش اومد اینا. باریکالله. احسن. خیلی عالیه این. خوبه، خیلی طرح خوبیه اونا. بعد گفتم من یه طرح دیگه هم دارم. گفت چه؟ گفتم آقا رسول الله فرموده که امر معروف و نهی از منکر اگه توی جامعه بمیره، زلزله زیاد میشه. ما تو تهران بعد امر معروف نهی از منکر جدی بکنیم. یعنی زرد زیر خنده. این همون این آقا شاخص همون تفکر. حالا ممکنه بشنوه این فیلمو درک نکنه. اهمیتی نداره. این شاخص همون تفکر. یعنی پیامبر گفته بابا چه ربطی داره اینا. میگه زنا مرگ فاجعه میاره. توی جامعه زنا زیاد بشه، خب مرگ فاجعه ای زیاد میشه. تصادف. اول و پایین افتادن، سکته. طرف میگه شنیدی؟ آها تا دیروز سالم بود. نه که زناکارا همشون جون، نه. تو کل جامعه اصلا زیاد میشه. جوان ناکام تو قبرستون ها زیاد میشه. میگه میخوای جلو اینو بگیری؟ آره موتورات هم درست کن، قوانین هم بذار، اما یه فکرشم به حال میل جنسی جوانات بکن. بلش کن، بیا کلم اونو کنیم تو برف در مورد این حرف نزن. داستان سر اینه. برعکس عاقل‌ترین آدم ها، سود انگارترین آدم ها همون کسایی بودن که اون 80 نفری بودن که به نوچ کار کردن، ایمان آوردن به خدا، جونشون رو به دست آوردن، بهشتی هم شدن، هم دنیا برشون موند هم آخرت. اما ببین من میگم خدا برید دعا کنید این آیه های قرآن راست نباشه. تو برید بخونید ببینید میگه جهنم چیکارتون میکنه. برید اونو که غیبت میکنه میگه چیکارش میکنه. ببین دعا کنید نباشه دیگه. آره ما یکی از خدا رو قبول داره، آخرت هم قبول داره، یه غیبتی هم میکنه. خب بحث سر اینه، بعضی اصلا کلا قبول ندارن. آقا امام صادق چه دلیل آورد برام کافری که دیگه قانع نشد؟ گفت بابا دفع خطر احتمالی شرط عقله. یعنی یه آدم خلوچلی هم بلند شه بگه آقا آبو نخور، من توی توف کردم، من نمیخورم. میگم شاید توف کرده باشه. به خدا دیوانه. حالا مثلا عرق نخورم چی میشه؟ ها گفتن گناه داره. حالا علمیش هم اثبات شده اینقدر ضرر برای سلولای خاکستری مغز داره، اینقدر برای دستگاه گوارشت آسیب میرسونه فلان. اونش میگم من نمیخورم به خاطر اینکه به دستگاه نمیدونم گوارش ماسیب میرسونه. نمیخورم چون گفته نخور. گفتم تو محرم چی گفتم؟ گفتم جوون مبادا مشروب بخوری. یزید مشروب میخورد، امام حسین مشروب نمیخورد. همین یه دلیل به نظر من بسه. عزیزان راستی یه چیزی یادتونه تو بحث ذوالقرنین اون موقع که بحث میکردم و گفتیم نگاه ما نظر ما چیه در مورد ذوالقرنین؟ همه چون حرفه ای مردمی که ذوالقرنین وقتی اومد نجاتشون بده به ذوالقرنین چه پیشنهادی دادن؟ پول. قال یا ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا؟ گفت مایشو بدیم، خرجشو بدیم. الا ان تجعل بیننا و بینهم صدا. چقدر جالب، ذوالقرنین زمانی میاد که چی؟ همه چی شده پول، نجات دادنم با پوله. الان عربستان نگران بحرینی، ببین رفته نجات بده آل خلیفه رو. آمریکا نگران مردم سوریه است. چرا دارید مسلمان رو میکشید؟ نگرانه دیگه. مورد تقریبا دیگه میشه گفت انتهایی، آپارتاید و تزویر و سیستم آپارتاید و نظام طبقاتی در نتیجه این تفکر به وجود میاد. یعنی چی؟ وقتی پول شد، هر کی بیشتر پول به دست بیاره چی میشه؟ با با ارزش‌تر. بعد مردم چی میشن؟ دقت کنید، مردم نگاه توتالیتر پیدا میکنن، یعنی تمامیت خواهی پیدا میکنن، میگن پول بیشتر برای خودت بردار، چون نفس انسان چیه؟ بالا رونده، زیاده خواهه. بعد چی میشه؟ یه عده سرمایه‌دار کل دنیا رو میگردونن. ها ببین چی میگه سران قوم نوح. قال نوح، نوح گفت رب انهم اسونی و تبعوا من لم یزده ماله و بلده الا خساره. خیلی جالبه، لم یزده زیاد نکرد الا چی؟ خساره. این یادش شما چی کدوم آیه میندازه؟ ولا یزید الظالمین الا خساره. میگه اینا هر چی پولشون داره بیشتر میشه، خسرانشون داره بیشتر میشه. هر چی زاد و ولد، اون موقع فرزند داشتن از نشونه چی بود؟ از یه طبقه شما بالاتر 20 تا بس به سر داره. ها؟ میگه فاره اینا. بعد در ادامه چی میگه؟ میگه و مکر و مکرن کبار، عجب مکری هم اینا داشته این سران قوم. اینا میشن سران تزویر که بهتون گفتم. همون سران تزویری که گفتم. مکر هم میکردن این بدبختا رو، مردم مستضعف و احمق میگه. خودشون خیلی جالبه. حضرت نوح میگه چی؟ فستکبر و استکبارن. اینا مستکبر بودن، در مقابلش چی به وجود میان؟ بگید مستضعفین. اصلا امام خمینی انقلاب ما رو چی میگفت؟ میگه ما طلایه دار مستضعفین جهانیم. ما میخوام مستضعف یعنی کسی که به زور ضعیف نگه داشته شده. گاه این استضعاف فرهنگیه، گاه مالیه، نظام طبقاتی به وجود میاد. اساسا پیشنهاد مسخره در مورد مسخره کردن در مورد نوح توسط کی پیشنهاد شد؟ طبقه بالای جمعیت. اینا بودن میگفتن بیاد مسخره کنیم. قرآن میگه اینا بودن اولین مسخره کردن رو شروع کردن. چقدر آماده ای بر مسخره شدن؟ پس اینکه امریکا و دنیای غرب با عربستانی ایرادی نداره، نه از اون جهتی که از ما کمتر نماز قرآن میخونن، که اونا نماز میخونن چه واسه جو میگیرشون بقره هم میخونن، صبح تا شب دارن نماز میخونن گور به گور شده. خب نه، مشکل سر اینه که دین رو سیاسی کردیم. تا از این اصولم عقب نریم، کوتاه بیا به خدا نیستن، به والله نیستن، برخورد غرب با ما تغییر میکنه. مشکل سر همینه، اینو کوتاه بیا تموم شد. اینا نظام استکبارن. سوره 9 آیه 7 بستکبر و استکبارن. لیبرالیسم و ریلیتیویسم اثر بعدیه، همه حق دارن حرفشون رو بزنن. نسبی گرایی محض به وجود میاد. رجوعی دوباره بکنیم به پاسخ کفار به نوح. ببین چه ما نراک الا بشر هم مثل ما، یا ما هم نمیدیم الا اینکه تو هم یه بشری مثل ما، هیچ فضلی هم بر ما نداری، تو هر استدلالی داری برای خودت داری، ما هم برای خودمون استدلال داریم، همه آزادن حرفشون رو بزنن، تو اصلا حق نداری بگی حق دست منه، حق دست منم هست. کی گفته همه حقیقت دست توه؟ کی گفته همه حقیقت آنگاه با علی ابن ابی طالب و در عاشورا با حسین بود؟ اونها هم حق داشتن، منم راست میگم، تو هم راست میگی. بابا این داره میگه شب و این که میگه روز، نه هر دو تاتون دارید راست میگی. ما نرالکم علینا من فضل، شما هیچ برتری خاصی ندارید. هر کس حرف حق داره در مورد هدف خودش تصمیم بگیره. به شما چه ربطی؟ تو چرا اومدی داری صحبت میکنی؟ این کاری که میکنی تو رو جهنمی میکنه. از تو دل همین تفکر بیرون میاد. قشنگ همه حرفو به نوح میزدن، الانم میشنویم. ما منتظر اون طوفانی 950 سال طولانی هم شده نه؟ و باید بشنویم. ما میشنویم. هیچ کس حق نداره اعتقادات خودش برای اعتقادات دیگران برتری بده. تو این تفکر ادعای در دست داشتن حقیقت خروج از لیست روشن فکریه. تو دیگه لیبرال نیستی یا آزادی خواه نیستی. اصلا لیبرالیسم میدونی چی؟ یعنی اصالت اباهه، یعنی همه چی مباهه، هیچ چی خوب نیست، چی خوبه چی بده. حرفی که نیچه میزد میگه راست چیه دروغ چیه؟ برای مبنای شما میگه راست و دروغ، ما مبنا تو قبول ندارم. چرا؟ چون مبنا بر اساس حقیقت به وجود میاد، تو بر مبنای یک حقیقتی حرفی رو میزنی. فیلم های اصغر فرهادی بیسش همین بود، ریلیتیویسم، جدایی نادر از سمینش. چی میگفت؟ میگفت راست و دروغ رو چی تعیین میکنه؟ منافع ما. ببینه منفعتش ایجاد میکرد که بگه نه این آشغالو خودم بردم، بعد که ضررش رو گفت نه بچه مرده بودا، نه منفعت ایجاب میکنه. منفعتش اینه بگه من نزدم. منفعت ایجاب میکنه بگه تو زدی، پوله رو بگیره. ها؟ اصالت سوده. لیبرالیسم زاده این نتیجه میشه. هر انسان ممکنه برای خودش تعریف از سعادت داشته باشه، خوشبختیش بشه. این همون حرفی که لیبرال ها میزنن. هر کس آزاده کارش انجام بده تا موقعی که مانع آزادی دیگران نشه و هیچ کس حق نداره این فرد رو جلوشو بگیره. هیچ کس، تأکید میکنم هیچ کس، حتی پیغمبر. پیغمبرش هم حق نداره جلو ما رو بگیره. حرف بزنی بی تمدن، عقب مانده، تمامیت خواه، خشونتگرا، عاری از تساهل، عاری از تسامح، ضد جامعه مدنی، تحمیل کننده اعتقاد خود به دیگران، همین برچسب تون تون بهت میخوره. بخوره. برنامه 1003 سازمان ملل برید ببینید، گفته ما به کشورهایی رو آدم حسابشون میکنیم، بازیشون میدیم، پول بهشون میدیم یا فلان، که برن در مورد زنها اینو اجرا کنن، در مورد بچه‌ها اون اجرا کنن، در مورد فلان. یه بخشش ما قبول داریم، بله خیلی خوبه، ها حقوق نمیدونم خیلی چیزا باید احقاق بشه، اما میگه این بخش در تضاد با دین ماست. میگه نه، همینه که من میگم، میخوام 100 سال سیا نگی، من یک ابدیت جهنمو بخرم برای تو. مسخرت میکنیم و میگیم عقب موندی به درک. من اینجوری هم کسی دیگه مونم. پلورالیزم هم همینه، پلورالیزم کثرت‌گرایی دینی. اینا همه دعواش میره با چی بود؟ وگرنه اینا خدا قبول داشتن، خدایان مختلف آیا داریم اینا؟ ودن سواء یغوس و یعوق و نصر، اسم خدایانشون بود، این آیه قرآن 23:9. خودشون به الها معتقد بودن، منتها چی بود؟ یه نفر وقت بذاره، خدا وکیلی بره روی اینا کار بکنه، ببینه چرا خدا اسم این خدایان آورده، چرا اسم بوتای اینا رو آورده، به لحاظ تاریخی و آرکایستی چی رو میخواد پیدا بکنه. میدونی در روایت اومده بعضی از اینا آدمای خوبی بودن و اینا اسمای مؤمنین قبل از حضرت نوح بوده، اینا در موردشون غلوف کردن، شکل چی گرفتن؟ خدایی به خودشون گرفتن و تبدیل شد به بت پرستی. روایت داریم حالا حتی جالبه، سوره 23:9 خیلی جالبه، میگه وقالوا لا تذرن الهتكم، میگفت این سران قوم میگفتن خداتونو ول نکنید، این اومده یه خدا بهتون بگه. پیغمبر میاد برای همه ما یک تعریف از دین به وجود میاره، مگه نه؟ میگه خدا اینجوری، آها خدا چش داره؟ نه خدا چش نداره. خدا گوش داره؟ نه خدا گوش نداره. ها میاد یک تعریف از دین میگه، به خاطر همین یک راه بیشتر نداره، یه صراط مستقیم میشه. اینا میگن نه، ما خدا رو خودمون تعریف میکنیم، من حال میکنم نصر رو بپذیرم، من حال میکنم یعقوب بپذیرم بپرستم. فلذا چی میشه؟ دیدی بچه نماز میخونه تو خونه، یکی سه رکعت خونده، چهار رکعت خونده، دو رکعت خونده، اون روزش هم شکیات نماز رو نگاه میکنه، نشته بود شکی بین دو و شیش، گفتم خدای اینو من خب ببینمش کیه، شکی بین دو و شیش. آره شک میکنه، تموم میشه، بابای میگه که چی شد بابا؟ من نمیدونم، دو رکعت خوندم، چهار رکعت خوندم، تمومش کردم دیگه. بابا میگه خب نمازت باطل از آقا. مامانه نه درسته، عجب، یه خدا دو جور فتوا. برای چی؟ برای اینکه از دو جور پیغمبر داره فتوا میگیره، از دو جور مجتهد. اینا مجتهدن؟ نه. اینا خدایان هم قبولش، مثلا خداشون خودشون تعریف کردن. خیلی جالبه. الان دیدیم ما خدامون خودمون تعریف میکنیم. خدای یکیمون خیر ملت رو میگیره، خدای یکیمون همه‌ش رو میبخشه، دلت پاک باشه. خب؟ خدامون ما تعریف کردن. ما نسبی گرا شدیم نسبت به مثلا. ولی مسلمان باشیم. دوچار تساهل و تسامح شدیم. کجای کاری؟ فرشته‌ها هم قبول داشتن. سوره مؤمنون آیه 24. میگه فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم، به مردم گفت اینا بشر مثل شما، يريد ان يتفضل عليكم، این دروغ میگه، میخواد بر شما برتری پیدا کنه، میخواد بیاد تو طبقه دهکای بالای جمعیتی. ولو شاء الله، ولو شاء چی؟ الله. میدونید جاهلان در عصر جاهلیت اینا هم الله رو چیکار داشتن؟ قبول داشتن، اما کلا الله کلا از سیستم رفته بود چی؟ بیرون. خودشون تعریف کردن، یه لات و هبل و عزا و منات و اینا رو درست کردن، اجازه زنا میداد، هر غلطی میخواستن خدایانش اجازه میداد. یعنی خدا رو تو خودش تعریف میکنه. الان صهیونیست‌ها مگه دین نیستش؟ عقیده نیست مگه صهیونیسم؟ چرا؟ اما چرا؟ چه خدای باحالی دارن اجازه همه چی گناهشون میده. میگه هر کیو کشتی اراده نداره، کلا من عاشق شما، گفتیم توی قوم برگزیده، ها عاشق شما و یه جورم عاشقتون شدم که خبر داشته باشید گناه هم بکنید من میام سراغتون بازم دیگه، عشق یه سر است اینا دیگه. سوره هوشع نبی چی میگفت؟ میگفت ماجرای ما و خدا حکایت زن هوشع و خودش، زنش زنا میکرد، بچه دار شد، از ها رفت توی بازار باز خرید زن خودش، دو برابر بقیه قیمت داد. این آیات سوره هوشع، کتاب هوشع اینا، اصلا مزخرفه ها. خودشون خود، خدا که اجازه بده هر کاری بکنیم منم میام سراغ اون خدا. دیدی جوونه میگه من گفتم دیگه تو مترو نشستم یارو، من گفتم میخوام مسیحی شم، گفتم چرا؟ گفت خیلی باحاله، همینجوری عرق بخوری، همینجوری زد بازی کنی، میگه زنا کنی. گفتم چی گفته؟ ازدواج عادیش رو هوای تو مسیحیت، این آیش این آیش این آیش. بله خدا ببین از یه طرف عذاب وجدان داره، از یه طرف هم چی؟ خدا اشغالش هم بکنه، بیاد یه خدای جدید یه دین تعریف میکنه. تو آخر الزمان چی زیاد میشه؟ بگید عرفانهای نوظهور، فرق زاله، همه شون هم یه حرف میزنن. میدونه چیه؟ با اینکه حرفاشون زیاده اما یه حرفه. میدونه اون یه حرف چیه؟ این حرف نه. گرفتی چی شد؟ یه صراط مستقیم بیشتر نیست، همه شون میگن این نه. آلیستر کرولی چی گفت؟ فتواش برای دین جهانی چی بود؟ چنان کن آنچه خواهی کل شریعت بود، هرچی عشقتون انجام بدید، برید حالشو ببرید، اینم دین ما. حالا یه نفر دوست داره اینوری کنه، اسمش میذاره نه فرقه ایکس، یکی اینوری میگه فرقه ایگری. داستان سر اینه. نوح همش میگفت، نوح عینا میگفتش که چی؟ لنعبد الله وحده. هود، حضرت هود هم همینطور بهش میگفت، میگفت و علم من الله ما لا تعلمون، من یه علمی از سمت خدا دارم، شما اون 5 تا بیشتر نیستید و اون علم رو ندارید. اینا متوجه نبودن. ان لا تعبدوا الا الله، نوح میگفت من فقط الا الله، همین رو بزنید که یک دین. نه، این دنباله چیه؟ پلورالیزم. پلورالیزم یعنی کثرت‌گرایی دینی، همه ادیان حق داره حرف بزن. این دفاعی که بهایی‌ها میشه سر اینه، تو دنیا انگلیس اینجوری پشت سر شما ایستاده. قوم نو خداشون خودشون تعریف میکردن بر مبنای فهم، میگم انی لکم رسول امین. دقت کنید، من یه رسول چیم؟ امینم. یعنی از این میفهمم که رسول غیر امینم بگید هست. این بوتا بالاخره واسه خودشون یه دکون دستگاه کاهنی هم داشته دیگه، اونم ادعای رسالت میکردن، رسالت غیر امین. دو تا آیه بخونم و این بخش رو تمامش کنم. قرآن چی میگه؟ میگه کان الناس امت واحده، همه مردم یک امت واحد بودن. ببین و ما اینجاش دقت کن، و ما کان الناس الا امت واحده فاختلفوا، خودشون اختلاف کردن. و اگر بر مبنای اون چی که خدا داوری میکرد بینشون اجرا میکردن به اختلاف نمیفتید. اگه یه دین باشه به اختلاف نمیفتید، بپذیرید شروط اونو. باز در جای دیگه ببین چیه، سوره هود آیه 100، اینم در سوره هوده، خیلی جالبه، 118. ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين. اگر پروردگار تو میخواست میتونست همه رو امت واحدی کنه، در حالی که اینا همش تو اختلافن. اختلاف از کجا به وجود اومد؟ از همین نفس حاکم شدن. به جای اینکه خدا حاکم بشه، نفس حاکم بشه. یه دونه خدا داریم، چند تا نفس؟ تا دلت بخواد. تو این تفکر چه چیزی به وجود میاد؟ پیامبر که کنار زده بشه چی به جاش میاد میشینه؟ کارشناس. همه طرحا باید قبلش چی بشه؟ بگید کارشناس. کارشناس تو حوزه خودش کارشناسی میکنه ایرادی نداره، میاد کارشناسی چی میکنه؟ بگید در مورد هدف میکنه. داره یه مسجد میسازی برای 1000 نفر، اونها تحت آسیبن، وهابیت داره اونجا کار میکنه، باید مسجد رو بسازی. میگه 1 میلیارد پول خرج مسجد کردن تو اینجا به لحاظ مالی. بگید نمیسن طرح برمیگرده. ای خدا رو کارشناس، یعنی پیغمبر نمیفهمد، کارشناس میفهمد. کارشناسا شدن همیشون شدن پیغمبر الان. این ربطش هم ربط شنوایی و بینایی به همه، هیچ ربطی به هم نداره. امیر مؤمنان مگه میگه کارشناسی نکنید؟ اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. تقوی الله خداش، نظم امرکم کارشناسی بکنید. من نمیگم پولتون رو بریزید دور، اما میخوام یه جایی بگم که شما میای میبینی آقا یه پولتو خرج میکنی برای یه چیزی که کارشناسی عقلانی میگه نباید این کارو بکنی. ها یه نفر اومده کارش گیر خورده، قرض میده، خودت مشکل داری، پول قرض میدی، به چی فکر کردی؟ کارشناسه میگه نده. الان میری بانک، خب قشنگ بهت میگن یا ضامن نشی، ها ضامن نشی. اینجا چندین نفر بودن؟ بله چندین نفر هم بودن، وام گرفتن، چیکار کردن؟ پس دادن. آ کارتو سفت کن، سفتتو بگیر. مگه قرآن اول جز اولین کتاب‌های ما گفت بین خودتون چی بنویسید؟ هر کاری میخواد بکن قرارداد بنویسید، ولو پدر پسرید. قرآن رو از شما خیلی زودتر گفته. اما این نباشه که بیا مبنا بکنه. کارشناس جمهوری اسلامی تو تلویزیون این عبارتش، از اول انقلاب تا کنون بارها سعی کردیم ربا رو از مناسبات اقتصادی حذف کنیم، اما تجربه نشون داده که بدون ربا رشد و شکوفایی اقتصادی ممکن نیست. اقتصاد ما هم به همین دلیل از رونق کافی برخوردار نشده. این عبارت یک کارشناس تو تلویزیون خودم میگه چی؟ من کارشناس میگم برای رشد اقتصادی باید ربا. خدا میگه جنگ با خود منه، هیچ گناهی رو اینجوری خدا نگفته. تو هواپیما نشسته بودم، صحبت شد از من، این بغل دستی منو شناخت، صحبت کرد، من داشتم در مورد معماری صحبت می‌کردم، دید علاقه داشت، گفت من ایتالیا رفتم کلیساها رو دیدم خیلی قشنگ و فلان این بحثا. بعد خیلی هم غرب زده بود، خدا وکیلی از اون آدمایی که واقعا رو مخ خدا، یعنی من واقعا یه ساعت رو مخم بود، خدا وکیلی تحملش کرد. مثلا میگفتم همین اصفهان مسجد نقش جهان خیلی میدان نقش اسم، میگفت نه این آشکال این چیزی نیست پیشون کلیسایی که من رفتم تو فلان جا دیدم، آخه فلان فلان شد، خود ایتالیایی داره میاد اینجا داد میزنه، آه چهارشاخ میمونه، بعد تو باز داری، معلوم بود عقده ای بود، جراح مغز و اعصابم بود. بعد آره گوش چی میگم، من خارج از کشور میرم عمل جراح انجام میدم، حالا ما اصلا بر صحت حرفش میزنیم. بعد صحبت کردم، من در مورد یه گفتم از تخصصش بپرسم فلان، صحبت رسید به حجامت، گفت ببینید یاد معلوم نیست درست باشه نه، شما ببین خب اگه میخوای یه ثوابی ببری برو حجامت انجام بده، مثل نماز خوندنه، اما بدنی قطعا من به شما میگم که یه جایی حتی ضررم داره، نباید این کار انجام. گفتم آقا من عموی خودم رو به موت بود، همه شما دکترها جوابش کردید، رفت حجامت کرد خوب شد، من این شد و اتفاقی بوده، یه مسئله دیگه بوده، عجب اتفاق تصادف دیدید. رفتیم تو دانشگاه، سخنرانی داشتیم، معاون دانشگاه مداح بود، بعد بحث تفکیک جنسیتی پیش اومده بود، من اینقدر به صحبت میکنم، من مخلص هم مداح هم هستم، یه وقت بحثی نشه، کسی که مدح اهل بیت میکنه جاش محفوظه، میخوام بگم دلیل نمیشه روحانی باشی، ریش داشته باشی، نداشته باشی، اینا دلیل نمیشه. گفتیم این تفکر اصلا بحث سر این نداره که تو میخوای ریش بذار میخوای نذار، میخوای مدعی کن میخوای نکن، میخوای روحانی باش میخوای نباش، بحث سر چیز دیگه است که عرض کردم. بعد در مورد تفکیک جنسیتی دانشگاه ها بود، و آقا چه فوشایی میدادی، من برام جالب بود که اونجوری نگاه کردم و فلان، و بعد گفتم که این اصلا بحثش سر این نیست، میگفت بابا اینا رو تو اینجا جدا کردی، تو خیابون هم از هم جدا میکنی، تو پارک هم از هم جدا میکنی. گفتم آقا چه ربطی داره به هم، این داره میگه اگر اینجا، حالا منم نمیگم که حتما نظرم اینها، من میگم این باید روی اصولی پیاده بشه، کارای یلخی ضربه میزنه به دین. خب گفتم بابا تو منچستر دارن این طرح رو اجرا میکنن، دلیلش هم اینه، میگه وقتی اینا نگاه جنسی به هم ندارن حواسشون فکر درسه، حالا بیرون برن کار جنسی بکنن، او چه ربطی، میگیم تو دانشگاه برن که بهره وری بیشتر بشه این باید اجرا بشه، اینا دارن میگن. قشنگ میگم عجب این مرعوب شدش، نظر کارشناسی میداد داره خودش، اینقدر خوشگل، همه مجتهدن به خدا، همه مجتهد شدن برای خودشون، موشو نمیده قصاب کوتاه کنه واسش، این تخصص نداره. اما شما برید تو صف نونوایی بگید مثلا نشسته یه بحث دینی مطرح کنه، میبینی عجب اصلا فکر می‌کنه رفتی حوزه، همه ایده میدن تخصص. بارها دیدید این حقیر سر پا تخصص، میگم آقا اینو من نمیدونم، ما برید چک کنید، اینو رفتم از فلان آیت الله پرسیدم. دوستان در جریان بعضا برای یه آیه قرآن به 7 8 تا عالم اون تخصص، باز نه که صرف این که طرف مثلا روحانی باشه، نه یعنی روزه تفسیر کار کرده زنگ میزنم، چندین بار به گوشی من اس ام اس میدن سوال شرعی میپرسن، تو پاسخشون شماره یکی از روحانیونه که میدونم رو این مسائل رو احکام خیلی وارده میپرسن، میگم به من چه میدونم، جوابشو میدونم به عنوان خودم، یه دونه آدمم خب، اما میگم برو تو یاد بگیر از یه عالمش برات اینو بره بپرسی، اگه عادت کردی هر روز بری یه جای دیگه دو هوایی میشی، خراب میشه. تو نتیجه این تفکر پراگماتیسم زاده میشه، یعنی چی؟ یعنی عملگرایی، یعنی هدف وسیله رو چی میکنه؟ توجیه میکنه، هر کار دلت میخواد بکن. تو این تفکر روزه گرفتن احمقانه میشه، شعب ابی طالب باورناپذیره، عاشورا نمیفهمیم یعنی چی. از دل این تفکر بود که گفتم حکومت علی جایگاهی نداشت. میدونید چی میگفتن؟ میگفتن اشتباه کردیم به علی رأی دادیم، دهن اون ستای قبلی گرم تاخت و تاس کردن، ایران رو گرفتن، روم رو گرفتن، مصر رو گرفتن، تا کجا رو گرفتن، ایول علی اومد سه تا جنگ همش با خودمون، 130,000 تا عرب کشته شد، فهمیدی؟ علی مدیریت نداشت، به لحاظ کارشناسی علی مدیر، معاویه خیلی مدیره، تفاوت سریع. جولان این تفکر تو آخر زمان خدا شاهده، چنان جولان میده این تفکر، و این تفکر درمان ناپذیر. آیه قرآنش بخونم، حضرت نوریوی دست برد به بالا، خدا نکنه این ولی زمان ما اینطور برامون دعا بکنه، خدا شاهده. و وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين دیارا، یه نفر از اینا رو زمین نذار بمونه. انک ان تذرهم، اگر ولشون کنی یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر ولشون کنی همه رو نابود میکنن، همون چهار نفرم هم که ایمان آوردن نابود میکنن، از اینا آدمی زادم دیگه به دنیا نمیاد. خدایا خبر بدم، گفت بچه های اینا هم آدم نمیشن. تفکر چی شده؟ تبدیل شده به تربیت خانوادگی. میگه از این ننه بابا دیگه بچه خدای دلشون کن. نفرین کرد. خدا چی جواب داد؟ گفت بله، حواس خودت هم جمع باشه. ولا تو خاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون، دیگه جواب اینا رو نمیدی. انهم بگید مغرقون، اینا چی شدن؟ غرق شدن رفت. ای هنه طوفان نیومد، میگه غرق شدن رفت تموم. یعنی قشنگ هشدار میده که دیگه جواب اینا رو نمیده، با اینا دهن به دهن نشو، ول کنید. پاسخ خدا خیلی عجیبه. این جمله به خوبی به ما میفهمونه که حضرت نوح شفاعت اینا رو میکرده، آرزو داشته 950 سال دنبال اینا دویده، دیگه خدا بهش گفت تموم شد، دیگه نوح اینا آدم بشو نیستن. حضرت نوح چیکار کرد؟ گفت یکیشون رو زنده نذار خوره. میدونید اون دنیا تمام پیامبران، پیامبران اولو از ابراهیم علیه السلام، نوح علیه السلام، روز حشر رو میبینن میدونید چی میگن؟ میگن وا نفسا، گرفتی چی شد؟ ول کن امتمو. موسی، عیسی علیه السلام میگن وا نفسا، خودم رو میخواست خدا. تنها بشری که در روز حشر میگوید وا امتا فقط محمد است و بس. یعنی چی؟ یعنی عزیز دل من رحمتان للعالمین، یعنی این خدا بهش میگه ول کن دیگه. ها آیه نداشتیم؟ گفت ولش کن دیگه، گوره باباش کن. خدا گفت نمیخوام دیگه اینا رو هدایت کنی، به درک بزن واصل بشن. من اینا رو آفریدم، این دیگه درست بشو نیست، این باطنش نجس شده. ولا یزید الظالمین الا خسارا، هر چی قرآن برای این بخونی بدتر میشه. ظرفش نجاست داره، هر چی آب بریزی نجاست چی میشه؟ بیشتر میشه. این تفکر چنان مسموم است که به خانه پیغمبر خدا هم نفوذ کرد یا نکرد؟ پسر نوح و کی؟ همسر نوح. فکر نکنید تو آخر زمان آیت اللهی، سرداری، مذهبی، ها؟ در امان میمونی. نه خیر، این تفکر خودتو دریا. تفکر تو آخر زمان هیچ کیو نمیذاره. حالا جالبه، اونا نوح ول نمیکنن. نوح بی خیالشون هم شده، میان گیر میدن به نوح. مبارزه با این تفکر فرای عمر عادی باید باشه. ببینید چرا؟ چون جامعه رو مریض میکنه. 950 سال بابا معلومه چند نفر مردن، به دنیا اومدن مردن. یعنی با تفکر داره مقابله میکنه، با فرد اصلا کاری نداره حضرت نوح. به خاطر اسم فرد خاص داره شما نمیبینید. فرد خاصی رو مثل نمرود شاخص نمیبینید، مثل فرعون شاخص نمیبینید. با این تفکر گفت دیگه نمیشه خدای تماشا. مجمع البیان یه چیز جالب تو میگم، یه تو روایت اسلام، ما تو روایت اسلامی داریم که 40 سال قبل از طوفان نوح زنای این قوم یه بیماری گرفتن، زاد و ولدشون کم شد. خدا یعنی دیگه به وجود آمدن انسان جدید هم دیگه امیدی نداشت. تو آخر زمان همین اتفاق میفته، زاد و ولد کم میشه. حالا دلیل چیه؟ شاید یه چیز دیگه، شاید اون بحثی که تو مخ خود این طرف نشست. مجمع البیان جلد 10 صفحه 361 خیلی قشنگ نوشته، میگه بعضی از آن قوم منحرف دست فرزندان خیش را گرفته نزد نوح میبردن، نشون میدادن نوح گفتن و به فرزند خود چه نمیگفتن؟ از این مرد بترس، مبادا تو را گمراه کند، این وصیتی است که پدرم به من کرده بود و الان همان سفارش را به تو میکنم تا حق وصیت و خیرخواهی را ادا کرده باشم در حق تو ای فرزندم. گفت بابام گفت این آدم خطرناکه. یعنی سیستم شده بود سیستم آموزشیشون، ساماندهی شده بود. بنی امیه مقابله با اهل بیت چیکار کرد؟ فرهنگ کرد. بره میداد معاویه دست بچه کوچیک برای 3 ماهه، وقتی اینو بره رو میگرفتن میگفتن امیر معاویه داد، بعد 6 ماه بعد میمدن بره رو میگرفتن، گوسفند رو میگرفتن، میگفتن علی میگرفت. کینه داشتن از بچه نسبت به علی، گفتن ما کی دستون به تو اولادت برسه. فقط فرهنگ شد. میگه تو آخر الزمان روایت داریم، میگه مثل روباه بچه تو میگیری از این سوراخ به اون سوراخ فرار میکنه. یعنی چی؟ بچه تو میگیره نگران نسل بعدیتی. یعنی دیگه دست تو نیست، از بیرون میان میرن رو مخش. بپاش بپاش. اما کشتی نو یعنی چی؟ همه جای قشنگی همه رو گفتم برای همین. نوح 950 سال پیغمبری کرد و این چیزی بود که خدا، بعضی میگن قبل و بعد طوفان بوده، اما آیه قرآن میگه چی میگه؟ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبست فيهم الف سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون. میگه که 1000 سال 50 کم، خدا اینجوری صحبت میکنه، نمیگه 950 سال، میگه 1000 سال 50 تا کم بینشون پیامبری کرد تا طوفان رسید. یعنی میفهمیم این 950 سال مال قبل چی بوده؟ طوفان بوده. بعد طوفان هم قطعا پیامبری شهر ادامه داشت، یعنی بیشتر هم شده. از این چی میفهمی؟ خدا مثل بقالا صحبت کرده. بقالی میری میگی آقا چند؟ دیدی الان تلویزیون تبلیغ میکنه یه چیزا رو میخواد بفروشه 98000 تومان با شماره 88 فلان برای خرید اینا. چند؟ 98000. خب 100 تومان دیگه نامن. نه 100 تومان بردش اصلا رقمو برد بالا. میری از این مغازه رو میخری میگه چند؟ 1000. چند؟ 1000. فکر کنه 100 تومان. یه جوری بهت میگه 1000 تومان. نه مدل خدا همینجوری که براش عکسش اجرا کرده. خدا نمیگه 950 سال، بلد نیست بگه. چرا؟ چی میگه؟ میگه 1000 سال 50 تا کم. یعنی میگه برو برو تو این تو مخت بشینه. یه موقعی میشه رسیدن امر من عدد میره رو 1000 تا. حالا 50 تا کم، 50 تا چی؟ زیاد. یه سوال، آیا کسایی بودن که در پیامبری نوح به دنیا بیان، بزرگ بشن، بمیرن، نوح بعدشون زندگی کنه همین کماکان؟ آره یا نه؟ طبیعتاً تو 950 سال خیلی بودن. حالا اینا یا ایمان آوردن یا ایمان نیاوردن. یعنی یا مؤمن به کشتی نوح بودن یا مؤمن به کشتی نوح نبودند. الان هم همینه. خیلی قبل ما بابامون با بزرگامون به دنیا اومدن یا معتقد یا بیمرد، بدون اعتقاد، به ظهور مردند. حالا اونجا بهشت و جنتشون سر چیه؟ سر همین ایمان است. یؤمنون بالغیب. این آیه خدا شاهده اصلا اولین بحثی که داره مطرح میکنه مهدویت میگه عدد میره رو 1000. خیلی خوشگل گفته. میگه خیلی هاتون هم به دنیا میاد میمیرید، اما یه اتفاق میفته، دوره غیبت طولانی میشه. برای ما هم همینه، دوره ها و بازه ها میاد. اولین دوره، دوره تکذیبه. اون آدمی که مؤمن به طوفان نوحه، حالا ما امید داریم، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، ما میگیم میاد، امید داریم، محکم هم وای میستیم سر امید خودمون، درسته؟ اما میگه یادت باشه، خبر بهت بدم، تکذیب میشی ها، میگن خالیبندی، میگن دروغگوی، کو امام زمانت. قال رب انصرنی به ما کذبون. ببین چی میگه؟ میگه حضرت نوح میگه خدای کمکم کن، اینا دارن به من میگن دروغگو. یعنی تو دوره تکذیب باید بری سراغ کی؟ دنبال یه ناصر، دنبال کسی که نصرت بهت بده. تو دعای فرج چی میگی؟ داری ناس کسی نصرت بده یا نه؟ ها؟ بله. ناصر ما کوش. ناصر ما کو خدا، اون وسیله نصرت توه. دوره برخوردها و تهدیدهای نظامی شروع میشه. و قاعدم و ناصرها دیگه. ناصر ماسون. دوره برخوردهای نظامی شروع تهدید میکردن. قالو لا ان لم تنده. میگفتن آی دیگه شروعشو در آوردی، اگر دیگه ادامه بدین کاراتو، خب لتکونن من المرجومین. عدور با یه چیز میزنید، رجم یعنی همین. عدور با یه چیز پرت کردن زدن میشه چی؟ رجم. با سنگ میزنید، چون یا لنگ دمپایی پرت نمیکردن که واسه اینکه بکشن، سنگ میزدن لش میکردن. ها الان رجم نمیگیره 2000 کیلومتر میزنمت، منتها سنگ دیگه به درد منجنیقا جواب نمیده. ما جنس سنگو کرده آهن، ترش هم یه تیکه آتیش گذاشته که بیشتر بره منجنیقش. این موشک اسمش میفرماد. گفت ساکت میشه یه موشک بارونت کنم. بعد جالبه تونستم موشک بارون کنن نوها. گفت خیالت راحت باشه، من کمکت میکنم، تو نفست از من بخوا. نخت باریک میشه. اما ما تو برخی از روایت داریم حضرت نوح میرفت تو خونه هاشون، میگه علنی و مخفیانه تبلیغ میکرد. یعنی چی؟ یعنی یه پارچه میرفت و کلش میرفت مثلا تبلیغ. میگه میگرفتن یه جوری حضرت نوح رو میزدن، سه روز تو کما بود، سه روز بیهوش بود تا به هوش میاد. تو روایت داره. آره. دوره بعد دوره جدایی ولی معصومه. ولی معصوم خدا میگیره. حضرت نو گفت ففتح بینی و بینهم فتحا، خدایا منو دیگه از اینا بگیر، از اون قوم ظالم. ها این حرف قبل کسی دیگه هم گفت. خدا به مشرکین دید اینجوری میکنن، به پیامبر چی گفت؟ گفت وصبر علی ما یقولون واحجرهم حجرا جمیلا. جوابش دیگه نده، قهر کن باهاشون، جداش از اگر بفهمن که این خودش بزرگترین بلای چیه. الهیه میگه دیگه لیاقتش رو ندارید. امیر مؤمنان چی گفت؟ گفت خدایا علی رو اینا دیگه بگیر. شب 19 هم همینو خواست، خونه حضرت ام کلثوم علیه السلام بود، رفت و ضربت زدن، گفت علی رو بگیر دیگه. حضرت موسی چی گفت؟ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. حضرت موسی هم گفت اینا دیگه بدارن، منو داداشم از اینا بگیر. عجب دوره جدایی ولی معصوم، تو این دوره هستیم یا نه؟ ها قد ندونستیم، مسخره کردیم ولی معصومو، قصد کشتنشو کردیم امت اسلامی، گرفت ولی معصومو. چرا فکر میکنیم اینا فقط برای بنی اسرائیل بود؟ رفتن حضرت عیسی رو بکشن، پیغمبرشون و منجیشون رو، خدا چیکار کرد؟ گرفت عیسی رو. شما لیاقتشو ندارید، گفت بیا بالا، وقتش برمیگردی. مهدی رو گرفت. دوره بدترین حالم همینه و اینجاست که چی میشه؟ رحمتون للعالمین رو بگیری ازشون. چقدر بده اگه بفهمم نور رو ازشون گرفتی. بعد دوره تصفیه و غربال شروع میشه. این دوره همزمان با دوره تحسسه. تحسسه براتون بگم، چون یه عده دکون دستگاه درست کردن. ما آیه داریم تو قرآن، حضرت یعقوب به بچه‌هاش گفت برید دنبال یوسف و داداشش، فتحسسو، برید حسش کنید. قبل ظهور یه دوره پیش میاد، دوره تحسس، مهدی حس میشه اومدنش. ببین بارون چه میخواد بیاد، قبلش ابرو چی میشه؟ آروم آروم جمع میشه. مردی من نبودنش حس میشه، فشارا زیاد میشه، چون بلای تدریجی زیاد بیاد میگیم بس غلط کردیم بفرست دیگه. عینا میگی، چرا؟ چون نبودش چیکار میکنی؟ حس میکنی. دیدی توی جلسه نشستی ای راستی فلانی کجاست؟ ها نبودش رو حس کردی، اول جلسه متوجه نشدی، یه بحثی پیش اومد در مورد او، دیدی ای راستی فلانی هم بعد می بود تو جمع اونا. تحسس همزمان با تسبیح است. تسبیح یعنی چی؟ یک سوال خیلی قشنگ براتون میگم، نکته خیلی ریز قرآنی، باید خیلی دقت کنید. بعضی موقع اینو بعد برای به دست آوردن پوستم کنده شد، چه مفهوم افتادم بهتون میگم. 5-6 ماه روش فکر کردم، تلفن زدم، این کتابو بخون، اون کتابو بخون. خدا گفت گور پدر اینا دیگه، اینا رو ولشون نکن، گور پدرشون تو تفسیر رائفی است، تو اصل نیست نیست اینا. گفت گور پدر اینا دیگه با اینا کاری نداشته باش. حضرت نوح هم گفت منم با اینا کاری ندارم، همشون رو بکش. کشتی نوح چقدر طول کشید ساختش؟ 2 سال تا 40 سال. ها نه چش شش. خوب دقت بکنید، 40 سال طول کشید. این کشتی اینقدر چرا طول کشیدنش، اینقدر ساختنش طول کشید؟ ها ببینن بعضی هم میگفتن که برای اینکه آخرین دیگه چی باشه این، بگید اتمام حجه. نه خدا گفته اینا دیگه آدم نمیشن، این اتمام حجه با یکی دیگه است. یعنی که تصفیه از مؤمنان نوح شروع شده بود. چرا؟ چون این کشتی رو میساختن مسخرهشون میکردن، اذیتشون میکردن. یارو دیگه اون آخر مثلا میگه نمیدونه آقا طوفانم خبر دارن کی میاد، بگید نه، اگه بدونن نفاق پیشه میکنن. عزیزم دوره تصفیه من و توه، وگرنه اونور خدا بیخیالش میشده. فهمید چی شد؟ خدا بیخیال این صحیح میسوستی. دوره تصفیه من و توه. لتو غربلون نغربلتن امیر المومن، فهمو تو آخر زمان چنان غربال میشید مثل کفگیری که بنزن تو دیگ، تعدیگه بیاد بالا، بالایه بره پایین، اعلاکم اسفلکم اسفلکم اعلاکم، پایینا بالا بیاد. چنان لتو بلبلون نبلبلتن، غربالتو میکنن لای دونا همش بریزید، هی آزمایش و فتنه پشت سر هم، فتنه پشت فتنه میاد، دونه دونه تون میریزید. چنان بعضی از این روایات ترسناکه در مورد غربال، آدم تنش میلرزه. میگه چی؟ میگه حضرت میفهمه یه انبار آرد همینطور کپک میزنه جدا میکنه، کپک میزنه جدا میکنه، تا به اندازه چند لقمه نانی بیشتر آرد نمیمونه. اصلا تصفیه است، فکر کردید الکیه؟ این تصفیه است نه انتقاما. باید اینام جداشن، هر کسی لیاقت سوار شدن بر اون کشتی رو نداره. اون حیوان باید سوار شه، دقت کن، حیوان میتونه سوار شه، اما بعضی از آدما نمیتونن سوار شن. بعضی از امروزیا نگاه کن بهتون بگم، اکثر مردم دنیا مستضعفن، حیوانن. روش بگم مثل حیوان دارن زندگی میکنن. خدا خطابش به کیاست؟ به اون سیروسیست که میدونن دارن پدر سوختگی میکنن. اشاعه دهندگان این تفکره با ملع قومه، نه که بیاد اما زمان همه رو بکشه، نه، اینا مستضعفن، اینا یه دم مسیحایی بهشون بخوره همشون زنده میشن. این تسویه است نه انتقام. برای چی دیگه این اتفاق میفته؟ برای اینکه روک بهتون میگم هدف از خلقت حاصل نشده، فقط صالحان شایستگی بهره بردن از هستی رو دارن. تا خدا امید داشته باشه ولو یه آدمی هدایت میشه، خدا برخورد بگید نمیکنه. امیر گفتیم تو جنگ صفین، تو جنگ صفین مالک 500 نفر رو میگن زد یه تنه از صفین. بعد اومد به حضرت علی گفت یا علی از من کمتر تو امروز زدی. به حضرت علی درو میکن. حضرت علی گفت تو آخه همه رو میزدی، من نگاه میکردم میگم تا 7 نسل بعدش یه آدمی زاد میخواد بیاد دلم نمیومد. خب تو نمیدیدی، من میدیدم، من یه چیزی رو ان اعلی ما لا تعلمون، من یه چیزی میدم شما نمیدونید. اینجوری عزیزم یا فکر نکنید، اصولا تو سازمان آفرینش هر موجودی برای هدف آفریده شده. اگر از هدف خودش به کلی منحرف بشه، دیگه تمام راه‌های اصلاح هم بسته بشه، هیچ دلیل چیزی نمونه به جز حس بشه. میگه نه تراوتی، نه برگی، نه گلی، نه میوه دارم، متحیرم که دهقان به چه کارش ما رو. بابا چی اصلا ما رو کاش نمی‌دونن. ما چی گیاهی هستیم؟ فکر خدا آفریده رو زمینش گناه بشه؟ نه. میگه امید داره که تو دل همین آدمای گناهکار 4 نفر بره. چون رحمته، چون رحیم و رحمانه. هی حضرت هارون چی میگفت به قوم موسی؟ ان ربکم رحمان. رحیم یعنی چی؟ رحمانیت خاص و ویژه برای یک افراد خاص. اما رحمان یعنی چی؟ رحمانیت عام. حضرت هارون با همشون داره حرف میزنه. چرا؟ چون حجت خدا بر رو زمینه، نه سامری ملعون. رفتار پیامبر تو شفاعت اونا خودش نشون از چیه؟ عدم انتقامه. آرزو داشت. و اوهی الی نوح، ما به نوح وحی کردیم که مطمئن باش از قوم تو جز اونهایی که قبلا ایمان آورده بودن هرگز ایمان نخواهند آورد. دیگر بعد از آن دیگر پس از این درباره آنچه میکنن ناراحت نباش. دیگه ما گفتیم بابا خیالت راحت بشه، ول کن اینا رو دیگه. ولشون کن. که نوح میاد اونو میگه. میگه حالا که اینجوری پس تموش. عصر تحسس همینطور که محدود از اینور حس میشه، از اونور فتنه ها بیشتر میشه. یه دایره ای رو ببینید، اینا رو به رو همین دو تا نقطه 180 درجه مقابل همه. این که بیشتر میشه، این کم بیشتر میشه. عزیزم اینه تمسخر، یکی از مهمترین آزمون های آخر زمان در نزدیکی ظهوره. خدا در مورد اون قومی که مهدی رو دعوت میکنن و میارن و علم و نگه میدارن میرسونن، تو ساخت کشتی کمک میکنن، میگه لا یخافون لومتا لائم، از سرزنش هیچ سرزنش کننده حراس ندارن. نبشن اون مولدگی میترسن، بدبختگی، بیچاره، نفهمید چیکار اصلا. اما خیلی سخت، خیلی سخت. برنامه شون هم دکتر کپی نشونت بدن همون چی بذارن آدم بذارن مسخره کنه بدن. بحث سر اینه، بذار یه تیکه از مسخره کردنش تو روایت اومده. رد میشدن میگفتن که یکی میگفت این نوع مثل این که دعوی پیغمبری گرفتی آخر نجار شدی. یکی دیگر گفت شاید او کشتی به این بزرگی برای چه میخوای؟ لاغل کوچکتر بساز، اگه میخوای به سوی دریا بکشی برات ممکن باشه. بعد قهقهه میزدن، میخندیدن. فقط هر از چنگای حضرت نوح برمیگشت یک کلمه میگفت، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخر. و همینطور که ما رو مسخره میکنید، یه روزی هم میرسه چی؟ وقت ما هم میرسه. مسخره کن کارتون دیگه، جوابشون رو نمیدید. اما اونا دیگه کار نداشتن. راستی چرا کسی از خودش نپرسید این کشتی چجور ساخته شد؟ معجزه نبود خود این کشتی این بزرگی؟ این انقلاب چجوری مونده تو الان؟ کسی خوش میپرسه؟ روک بهتون بگم عزیزان، دستور به ساخت کشتی شروع شده. خدمت یکی از عزیزان بودیم، بزرگواران، علما، آیت الله ایشون، گفت کشتی 40 سال طول کشید. نه؟ گفتم آره. گفت سر 40 سالم دوام بیارید یه خبرایی میشه. نه که ظهورا، نه، یعنی یه چیزایی عوض میشه تو دنیا. مسخرت نمیکنم، شو کار همه کار انگار خلوزی. انقلاب اینو خودش مزد است. برچسب بزنم. حضرت نوح راه میرفت همین تیکه بهش مینداختن، مسخرهش میکردن. امیر مؤمنان هم گفتم در مورد اون بحثه، وعده‌ای که در مورد غربال شدنمون تو آخر زمان آورد، گفت و آقا رسول الله گفت اینا اخوانی کجان داداشان؟ گفتن ما اینجاییم صحابه. گفت نه با شما کار نه، شما صحابمید، داداشان برادرانم. گفت اونا که گفت اونا که آخر زمان میان ندیده عاشق من میشن، نمیبینن. آقا امام سجاد وقتی گودال اتفاق افتاد اون بغلش جان میداد. حضرت زینب رفت بالا سرش حدیث ام ایمن خون، گفت یا ابن رسول الله، امام زمانم، پسر برادرم، تأسف نخور، روزی میاد همین خاکا رو میبینی بارگاه میسازن میریزن تو خیابونا برای اومدن اینجا. اتفاق افتاد، دوره آغاز بلا برای ستمکاران، اول بلای تدریجی. تو روایات داریم که چی؟ زلزله ها زیاد میشه. برای اینام همینجوری بود، نگاه کن این روایت بود. وقتی این قوم لجوج از قبول دعوت نوح سر باز زدن، خوشسالی و قحطی آنها را گرفت. بسیار از اموال و فرزندانشان هلاک شدند. زنان عقیم شدند و کمتر بچه می آوردند. نوح به آنها گفت اگر ایمان بیاورید همه این مصائب و بلاها را از شما دفع خواهم کرد. ولی آنها اعتنایی به او نکردند و همچنان سرسختی نشان دادند. خیلی جالبه. آروم آروم بلاها زیاد میشه، دیگه آخریه میاد. ها؟ این همینطور که ما نبوده امام زمان رو حس میکنیم، تحسس بر اونام هست. آروم آروم بلا اصلیه میخواد بیاد. حضرت نوح وعده میداد، انذار میداد، بشارت میداد، میگفت عمرتون رو طولانی میکنم، از خدا میخوام عمرتون طولانی کنه، عجل مسماتون زیاد بشه. عجل ها، ما دو تا عجل داریم دیگه. یه فتیله رو شما خیلی بد استفاده کنی یه روزه تموم میشه، خیلی خیلی خوبم استفاده کنی 6 ماه، از 6 ماه بیشتر نمیشه. اون عجل قطعیه، اما این فاصله رو میگن عجل مسما. خدا آقا امام صادق فرمود که کسایی که به گناه میمیرن بیشتر از کسایی که عادی میمیرن. یعنی گناه خودش عمرو چیکار میکنه؟ کم میکنه. یکی از دلایلی که میگن بزرگان ما عمرشون زیاد داره همینه، گناه نمیکنه. خدا دوست بندهشو دوست داره، میگه بیشتر باش، بیشتر عبودیت کنی، بیشتر باش، بیشتر ثواب کنیم، بهش جای بهتری داشته باشی. بعضی هم هستن یا خدا بهشون عمر میده و بهشون پول میده که چیکار کنن؟ بیشتر گناه کنن. اونا دیگه کسی که خدا بازشون بسته از روش نمشه. حضرت نوح بهشون چه وعده هایی داد؟ 1. بارانهای مفید و به موقع، فزونی اموال، فزونی فرزندان، سرمایه های انسانی، باغهای پربرکت، نهرهای آب جاری. گفتم برو بابا، برو کشتی تو بساز. نو دوره بلای حتمی، فارت تنور. اولین جا چی شد؟ تنور زد بالا. ببین اونا نشونه های عام بود، فارت تنور نشونه حتمی ظهور بود. متوجه چی میگم؟ فوران تنور. حضرت خدا به نوح گفت، گفت هر موقع تنور تو خونه زنت زد بیرون بدون این اتفاق افتاده. حضرت نوح ساکن نجف و کوفه فلانی بود، از اونجا آب پاشید بیرون، خبر اومد از خونه فلان، گفت بدونید که باید کشتی سوار بشه. فارت تنور، این دیگه نشونه حتمیه، خیلی قشنگه. در مورد تنور کلی بحث کردن. ببین فاذا جاء امرنا و فارت تنور، وقتی امر ما رسید، میخواست برسه، تنور فوران کرد دیگه. در تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین جلد 6 صفحه 211 میگه فارت تنور یعنی، از قول کمی امیر مؤمنان میگه به معنی طلوع فجر است. به حضرت علی گفتن فارت تنور یعنی چی؟ تنور آخه تشدیدم داره، تنوره. گفتن تنور یعنی چی؟ حضرت فرمود مراد طلوع فجر است. گفتن چی میگه؟ فجر میدونی چه ویژگی داره؟ شبه، یه نور میزنه که میفهمه اذان شده. ها؟ یه نور میزنه میشه چی؟ فجر. دوباره تاریک میشه، بعدش یه ساعت بعدش چیه؟ روز برای همیشه. آقا صاحب زمان تو روایت ما کیه؟ خورشیده؟ شمسه. اول یه فجری میذاره اون فارت تنوره، بعدش دیگه خبر آمد، خبری در راه است. خیلی قشنگ میشه ماجرا. فجر گفت ذوالقرنین، ببین این بحثایی که چیدم براتون اینجاها به درد میخوره، مثل پلاست. گفتیم مطلع شمس، بگید مغرب شمس. گفتم خود شمس کی اینجا؟ خود امام زمان. غروب کردنش، رفتنش، طلوعش، اومدنش. اون مردمی که میمونن چشم راه ذوالقرنین بین دو تا سد، نیستن بیرونن، و جعلنا من بین ایدیهم سدًا و من خلفهم سدًا فاخشوا انهم لا یبصرون. این آیه میدونی که برای آدمایی که ولایت علی رو ندارن استفاده شده. روایت داریم میگه اینا تنها کسایی که موندن، تا ذوالقرنین میاد میشناسنش، میگن بس دیگه بیا نجاتمون بده. پول باید بدیم؟ نه پول نمیخوام، اینونی بخوام و خودتون میخوام. اینجا بحث همون شمسه، خود خورشید مدنه. در تفسیر عاملی جلد 5 صفحه 10 و جلد 6 صفحه 25 آمده از علی علیه السلام نقل است که مقصود طلوع آفتاب است. از علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل است که او گفت فارت تنور ای طلع الفجر، یعنی صبح برآمد، و تنور یعنی تنویر یعنی نور میزنه بیرون. این مراد اینه. حضرت نوح وقتی میخواست کشتیشو بلند کنه میگفت چی؟ بسم الله و بل ها مجراها، به اسم خدا بلند. ببین تو روایت چی نوشته، میگه که 5 تا میخ براش آورد، نام 5 تن روش بود. گفت جبرئیل گفت اینا رو جاهای خاصی از کشتی بزن تا کشتی حفظ بشه. اینا رو گفت حضرت نوح و این اتفاق افتاد. همون کارم کرد. میدونه دیگه. من اینم صدا سیما طبق معمول داره چیکار میکنه عزیز دل. خب بله. به خاطر این من بارها به اینا گفتم. لوح حضرت نوح که پیدا شد در روسیه است، تو موزه است، میتونن به سادگی برن فیلم برداری کنن، نمیدونم چرا نمیکنن. این لوح وقتی ترجمه شد، من اینه ترجمه شو بیارم خودتون خدمتتون عرض کنم، در کتاب ببینید. ببین ها تصویر نیستش، اگه روشن میفهمید تصویر رو. چون زیادم نمیخوایم وقتتون رو بگیریم، خیلی عجله دارم، اصل بحثم هم اینجاست، همه اونا رو گفتم برای اینا. انشالله درست بشه. چشم آمد اینا، این حروف موجودی که پیدا شد، ببینید یه شکل دست بود، بعد ترجمهش هم اینجا نوشته، بعد من تون عرض بکنم براتون بیارم. حالا من نام اهل بیت اینا اینن هست. 7 نفر مأمور شدن این لوح رو تیز بکنن، همه زبان شناس، و آخر این بود: ای خدای من و ای یاور من، به رحمت و کرمت مرا یاری نما و به پاس خاطر این نفوس مقدسه محمد، ایلیا، شبر، شبیر و فاطمه، آنان که همه بزرگان و گرامی هن، جهان به برکت آنان برپاس، به احترام نام آنها مرا یاری کن، تنها تویی که میتوانی مرا به راه راست هدایت کنی. اینا اومده، اینا اسنادش هست، توی دیلی میرر نوشت، ویکلی میرر، مجله انگلیس، همون 1956 بود، کی بود اونا رو نوشت. و خدا گفت، خدا گفت از کشتی نوح من میذارم بمونه که برای شما اثری باشه، نشانهاش پیدا شد در آرارات. خود چپ کشتی میبینید لباهاش کاملا، ببینید گفت من این آیه قرآن اینه، دو جای قرآن خدا میگه که من اینو نگهش میدارم تا برای شماها چیزی بشه، شکلشو دارم مشخص. اینجا نگاه کنید، کشتی بسیار بزرگ، روزنامه ها اون موقع زدن، اما چون رسانه دست اوناست دیگه چی نمیگه، معجزه از این بزرگتر همین کافی که آدم دین بیاره به خدا واسه. نشستن تیکه های فلزی رو با ردیا پیدا کردن، نخ گذاشتن، دیدن عجب یه اسکلت درست شد، از فلز استفاده کرده در ساخته کشتیش حضرت نوح. ببینید اینا سیگنال هایی که فرستادن و آهن ها رو در واقع گرفتن، لایه هاش که پیدا شد خوب دیده نمیشه، این چوب های کشتی سنگ شده، یعنی فسیل شده احسن، حالا خیلی هم فسیل نه، لنگر کشتی که از جنس سنگ بوده، حتی سوراخش هم بوده، یه لنگر نداشته ها، چند تا از اینا داشته، حدس میزنن کشتی این شکلی بوده، یعنی تیکه سنگ هایی داشته که این قولید حفظ کنه این وزنو. آره خب این کشتی ساخته شد، خیلی عجیبه کشتی، نه تو این دور زمان هم خیلی عجیب موندنه، میگه دین نگه داشتن. چوبایی که برش روش مونده و تبدیل شده به سنگ، اثر برش روش هنوز، عر زدنهای قوم نوح و چیزه مؤمنان حضرت نوح یا حضرت نوح، آثاری که موند. حتی جالب بدون شاخه یه سری حیواناتی که اصلا تو کوهستان نیستن اونجا پیدا شده، حیوانه که فصل شاخ اندازیش بوده انداخته، لوحه که پیدا شده در اونجا نزدیکی. ببینید در تورات عیناً لفظی که استفاده شده برای کشتی نوح، من براتون نشون بدم، ببینید ایناهاش نگاه کن، و این در کدام کوهه بخونید، آرارات. جودی هم که قرآن گفته، جودی میدونید چه اسم کوه نیست، جودی یعنی بلندی، میگه و کوه بر جودی قرار گرفت، بر بلندی قرار گرفت، و ما این کشتی را نگاه میداریم برای آیندگان، آیه عبرت. و نام پنجتن باید باشه، بابا چجوری باید بگه؟ مثل اهل بیتی که سفینتن نو چجوری باید بگه؟ چجوری باید بگه ان الحسین سوال و سفینتون نجات، سفینه نو سفینه نجاته، من رکبه هر که سوار شد و نجا، هر کس تخلف فرضی فغرق. آقا رسول الله شیعه و سنی نقل کردن به خدا قسم در صحیح ترین سند ها. داستان سر این عزیزان. و حالا یه چیز قشنگم بهتون نشون بدم، این که کشتی نوحه، من با عکس میدونی که مادر حضرت نوح نقله که در مرن دفنه، یعنی از همینجا که پیاده شدن برگشتن، همسر نوح مادرشون نیستش، اشتباهه، همسر نوح اینجا دفنه. خب الان کسایی که اهل مرن، خیلی هم به مرز ما نزدیکه، این لب مرزه، این خط زرده مرزه، 3 کیلومتر با مرز ما فاصله داره، یعنی نمیتونن یه دقیقه برام یه فیلم بگیرن بیان مستند پخش کنن چهار تا جوون ببینن. خب نگاه کنید، یه چیز جالب برای اولین بار نداره مطرح میشه خدمتتون عرض بکنم، این کشتی نه ببینید، نگاه از بالا قشنگ کامل دیده میشه اثرش نمونده. حالا خیلی جالبه، از با این نوک کشتی نو ببینیم کجا رو نشون میده. من خط گذاشتم با هم دیگه میریم ببینیم، ببینیم به کجا نشست. ببین میلیمتر نمیزنه ها، دیدید من خط مستقیم کشیدم تو خودتون ببینید، و اینجا قشنگ آمده در کعبه معظم و مکرمه ما. دیگه خدا به چه زبونه باید بهتون به ماها بفهمونه که بابا ایمان بیارید ها، هم کعبه گوگل ارث چیزای خوبی داره اینا کفار اینا رو طراحی کردن چیز خوبی هم داره گفتیم ما منکر اینا نیستیم. ببینید خود کعبه، من یک بار دیگه برمیگردم ببینید، نکن یه خط صاف دقیق رو نوک اون کشتی تعظیم کرده گویا به خانه خدا، به بکت مبارکه، نکن نوک این دقیقا داره به این خونه اشاره میکنه. خب عزیزان سخن از همینه، سخن از اینه که فارت تنور، تنوره یه جوری بیشتر بهتون بگم آه. صحبت از یه چیز دیگه است. از چی؟ از اینه که شنیدی میگن توی ظهور مردم دست میکنن تو جیب هم، برای باور کردنی نیست، تو راهپیمایی اربعین هم دیدی افتاد دوزاری دیدی تو راهپیمایی اربعین، میگه آقا بیا بخور، میگم نه دیگه نه، 20 میلیون آدم. خدا تو قرآن میگه این جک و جونورایی که من آفریدم، شما آدما تنها اونایی هستید که غذا رو با خودتون این ور اونور میبرید، وگرنه شما دیدی مثلا هیچ حیوانی با خودش غذا این ور اونور نمیبره. اعتماد دارم به خدا، تنها سفریه که شما بی غذا بلند میشید راه میفتید. برای چی؟ توکل محضه، فارت تنور، اثری از اون طوفان زده بیرون، شدنیه، داره میگه شدنیه. هر چی جبهه باطل داره بدتر میکنه، جبهه حق هم چی؟ داره جدیتر میشه ماجراش. خیلی جدی. 20 میلیون پیاده میرن، میگن اینا چی؟ میگن میکشیمتون. میدونستن ماجرا امام حسین همه چیش برعکسه؟ به خدا همه چیش برعکس با تفکر غربه. برای چی؟ برای اینکه طرف از جیب خرج میکنه برای امام حسین. خرج میکنه یا نه؟ عیادت میگیره، قضا میده. طرف ناراحت میکنه، الان تو دنیا همه میرن دنبال پزشک افسرده نشینن، گریه میکنه، مشکی تنش میکنه، باباش بمیره به خدا اگه این دو ماه مشکی تنش بکنه پشت سر هم، یه جوری زجه میزنه که برای پدر مادر خودش اگه عزیز از دست بده اینجوری گریه نمیکنه. چی داره خدا میخواد؟ آقا صاحب ازم میخواد زور بکنه، میخواد دست بزنه به اون حجر الاسود، بگه انا بقیت الله انا سمسام المنتقم، بعد میخواد خودشو معرفی کنه. چی میگه؟ ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، میگه منو با حسین بشناسید، این همون جد منه، حسین رو خواهند شناخت. پرچمهای سیاه خراسان میره اون طرف، خراسان یعنی ایران، اینو که همه میدونن. پرچمهای سیاه چرا اینا دارن؟ چه وقتیه؟ چرا تو انجیل میگه از نشانه‌های ظهور پسر انسان این است جمیع امت‌های زمین سینه زنی کنند؟ ها داستان سر این عزیز دل من، اگر حسینی موندی تو کشتی حسین موندی، این طوفان‌ها رو به سر می‌بری با تفکر حسین، با هیهات من نزله گفتنش، با اینکه قبول نکرد به خاطر یه روز دنیا، گفت من برای امر معروف و نهی از منکر قیام می‌کنم. آی شمشیر را میخواید منو تیکه تیکه کنی؟ با تیکه تیکه شدن دین ها؟ فیا سیوف خزینی به شمشیر هامه رو در بر گیرید. باکی از این ندارم، لازمه 6 ماه بدم. تجلی ظهوره اربعین. آقا امیر المومنین فرمود طلوع فجر ها. ما نفت نمی کنیم یه وقت بگید اونجا تنوری نبود، نه بود. میگه منظورش برای آخر زمان اینا. ما حسینیه درس بگیریم از ماجرای قوم نوح. مسخرتون میکنن، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت نشو ها، نشو، بذار رسوا بشی، مسخرت میکنن. بریم دعا بکنیم این کشور، این انقلاب خب با همین هدف شکل. از روز اول مسخره میفته، نه دیوانه، به خدا قسم نگهش میداره این کشتیو. تسبیح هم شروع شده، نه فتنه پشت سر فتنه. یه دیرو پول برد، یه دیرو مقام برد، بابا طرف جانباز بود، طرف خودش تو انقلاب خون داده بود، طرف زندان رفته انقلاب بود، چک خورده بود واسه انقلاب، شکنجه کشیده بود، بردشون. امیر مومنان داستانش برای ما نشونه خوبیه. از زبر که بهتر نیست درکی باشه. حتی نشع ابن المشموم عبدالله، تا اینکه پسر شومش بزرگ شد، نزدیک بود از ما اهل بیت بشه. کجای این جریان؟ لا ما محمد خب یه لحظه صدا منو میشنوم تایسا باریکشه. برق اصراری روشن شد. ببین کسی که نور رو دوست داره خودش گوشیش رو روشن میکنه، نه خودش نور میده به جایی که میخواد. آدمی که دنبال خورشیده تو تاریکی نمیشینه. ببین خودتون اینجا رو دوباره روشن کردید. همه حرف من اینا هم فیلم برداری بگی برای سل قشنگ شد این فضا. اولا آره خیلی رمانتیک شد. همه حرفم اینه که تو آخرالزمان نگرانی نداشته باش از اینکه مؤمن به آن طوفان هستی و بمان. قرار بعد جلسه دعای فرج خونده بشه، خودمون بدون صوت میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه اردک توآ و تمتعه فیها طویلا. فاللهم صل علی محمد و آل محمد.